یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللهم صل وسلم وبارك علیہ، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا غفران کی آمد، مرحبا اسیان کی آمد، مرحبا نزول قرآن کی آمد، مرحبا تراویح کی آمد، مرحبا تصابیح کی آمد، مرحبا مرحبا صد مرحبا تھے آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا تھے آمد رمضان ہے، کہ اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کہ اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں تھے عطا ہم کو کیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، اب رے رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، اب رے رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آ گیا رمضان عبادت پہ کمر اب باندھ لو، آ گیا کس کا مہمان ہے فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے یا ارمان ہے موتوں سے دل یہ آتار کے ارمان ہے مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے مرحبا کی آمد مرحبا نزول قرآن کی آمد مرحبا اسلام کی آمد مرحبا تراویح کی آمد مرحبا تصابیح کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرچائے دل تازہ ہوا ایمان ہے الحمدللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہان پھول زقن پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل خدا پسینا مانگے نہ کبھی اترنا پھر جائے دلہن کو مانگے نہ کبھی اترنا پھر جائے دلہن کو لب پھول دہن کو زبان پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل اپنا بھی شیدا ہی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدا ہی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مگے اتنا بھی مہے نو بنا ایسے پہن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف بيٹھے بیٹھے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا, چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری اور افطاری کا کھانا پینا یہ سب جائز نہیں. مسجد میں آب زمزم بھی نہیں پی سکتے, یہاں تک کہ مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام اور مسجد الحرام شریف میں بھی زمزم آب زمزم نہیں پی سکتے اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی. تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. مسجد الحرام شریف میں جو ایک نیت کے ایک لاکھ کا ثواب ملے گا وہاں ایک کا, تو جو نصیب کرے جن کو تو ان کو اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ اس وقت آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی چاند رات ہے. کیسی حسین رات ہے, گویا ہر طرف نور برس رہا ہے. اللہ اللہ یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان, ایک بار تو نے پھر ہمیں ماہ رمضان کی فضاؤں میں شریک کر لیا, اس شامل کر لیا, تیرا کرم ہے. تو ماشاءاللہ نہ جانے کہاں کہاں سے اس وقت 30 دن کے معتکفین ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے, اور مختلف ممالک سے بھی اور مختلف شہروں سے بھی اور باب المدینہ سے بھی. تو ان کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے, پہلے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی نیتیں کرتے ہیں. اس پہ نشان لگا نا آپ کے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. دیکھیں نگاہیں نیچی کر کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی, ورنہ دشواری ہے. ادھر ادھر دیکھیں گے, باتیں کریں گے, ٹیلی فون کا میسج پڑھیں گے تو بہت مشکل ہے. ایک دم یکسو ہو جائیے, اوپر دیکھیں گے تب بھی نہیں کر پائیں گے, بہت مشکل ہے. کیونکہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہے نیتوں میں, تو شیطان بھی کرنے نہیں دیتا. جیسا کہ وہ ریاکاری جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے صفحہ 113 پر کچھ اس طرح کا واقعہ ہے, اس طرح کا قول ہے ایک بزرگ کا, حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے, ہماری پیٹ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے. اچھی نیت یہ اتنی دشوار کام ہے, تو شیطان اور نفس اس میں حائل ہو ہی جاتے ہیں, کرنے نہیں دیتے. اور حالانکہ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا, بری ہوگی تو گناہ ملے گا. جیسی بری نیت ویسا اس کا مطلب ہے کہ وہ نتیجہ ہوگا. اور مباح یعنی مطلب نہ اچھی نیت ہے نہ بری نیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر نہ ثواب نہ گناہ. اب مثلا اعتکاف کے لیے آ گیا کہ فضان مدینہ چلتے ہیں, مزہ آئے گا. اب ثواب کی نیت نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا, اب مزہ آئے نہ آئے اس کے نصیب. تو نیت ثواب کی ہو نہیں کی تو اب بھی کر لیں کہ میں ثواب کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن, داڑھی بال, سر کے بال وغیرہ سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے دو زانو جس سے ہو سکے ہو جائیے, نہیں ہوئے تھے تو احترامن علم دین کے احترام کے لیے. جب تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو, پھر تھکن دور ہو جائے اور یاد آ جائے آپ کو دل کرے تو تعظیم کی نیت سے پھر دو زانو ہو جائیے. دو زانو بیٹھنا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں آپ نماز میں اتحیات پڑھتے بیٹھتے ہیں نا, اس طرح بیٹھنے کو دو زانو بولتے ہیں. اذکر اللہ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا دو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا, حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق اس کو بولتے ہیں کہ اعضاء میں تو خشوع ہو لیکن دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوں مسکراتا رہوں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں حاضر رہوں گا. نیند چڑی تو حتی الامکان اس کو اڑانے کی کوشش کروں گا. اپنا موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا, نہ اس کی گھنٹی سنوں گا, نہ اس کو وائبریشن پر رکھوں گا, نہ اس کا میسج چیک کروں گا, اس کو بھول جاؤں گا. ورنہ یہ آپ کے مدنی مذاکرے کا بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ رکاوٹ بنے گا بہت بڑی, دل اس میں پڑا ہوگا. جب بھی آپ کو موقع ملے گا جی چاہے گا بس یا ذرا دیکھ لوں کس کس کا میسج آیا ہے. یہ ایک عجیب ٹیلی فونیا بیماری چلی بھی آج کل, جتنے موبائل فون سستے ہو رہے نا اتنا یہ بیماری وہ زور پکڑ رہی ہے. کوئی بعید نہیں ہے کب یہ موبائل فون بند ہو جائے, اتنا عام ہو گیا کہ جب یعنی کہ جو بہت زیادہ وہ اٹھان لیتا ہے نا وہ عموماً پچھاڑ کھا جاتا ہے. واللہ اعلم میں بہت مطلب ہے کہ اس سے بدزن ہوں موبائل فون کے سسٹم سے. میری ذاتی اس میں نہ یہ نماز پڑھنے دیتا ہے, نہ یہ بیان سننے دیتا ہے, نہ یہ بیان کرنے دیتا ہے, نہ سنتیں سیکھنے دیتا ہے, نہ مدنی حلقوں میں بیٹھنے دیتا ہے, یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. یا جو میں دیکھتا ہوں, میرے پاس موبائل فون نہیں ہے, نہ مجھے اس سے کوئی خاص واسطہ ہے. مطلب مجھے فون کرنا ہوتا ہے تو کسی کو بول دیتا ہوں, فون ملا دیتا ہے, بات کر لیتا ہوں. اپنا ذاتی موبائل فون نہیں ہے میرے پاس. خود میرے نام پر اتنے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ جو اس ٹائم بھائی ہیں وہ بھی بیزار ہو جاتے ہیں, مجھے نہیں دیتے ہو کیا کرے بےچارے, موبائل فون ہی مجھے دیتے ہیں کیا کرے. تو اس لیے وہ میں خود بجاتے خود اس سے تنگ ہوں. یہ صرف میرے خیال میں مفتیان کرام کو رکھنا چاہیے, دارالفتا والوں کو رکھنا چاہیے, دارالفتا اہل سنت ہے جیسے ان کو لوگ مسائل پوچھتے ہیں. شریع رہنمائی کے لیے رکھنا بہت اچھی بات ہے. اسی طرح جیسے اراکین شورا ہے تو اس طرح بھائی ان کو یا اپنی جو بھی تنظیمی مسائل ہیں پریشانیاں وہ بیان کرتے وہ رکھیں. اسی طرح میں تو دیکھو میرا فیلڈ یہ دینی کام ہوگا نا تو مجھے یہی سمجھ میں آتے ہیں. اسی طرح اپنے بڑے ذمہ داران دعوت اسلامی کے وہ رکھیں کہ ان کو اپنے حلقوں سے علاقوں سے مسائل کا سامنا رہتا ہے تو وہ ٹیلی فون پر یہ اس کا اچھا استعمال کے وہ اس کی ترکیب بنا لیں. باقی میرے خیال میں ذیلی سطح کے اور ذمہ داروں کو کیا ضرورت پڑتی ہوگی, وہ مطلب ایک مسجد پر جو مطلب ہے کہ جس کی ذمہ داری ہو کیا مطلب فون کو کیا کرے گا. تو یہ اینٹی قفل مدینہ ہے موبائل فون جو ہے نا, لیکن زبان اگر کوئی خاموش رہنا چاہے تو وہ رہ نہیں سکتا, اس میں بولتا ہی رہے گا بولتا ہی رہے گا. آنکھوں قفل مدینہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ پیسے زیادہ ہوتے تو قیمتی موبائل فون لیتے ہیں, اس میں کئی طرح کے آپشن ہوتے ہیں تو اس سے پھر وہ نیٹ چلاتے ہیں اور یہ گندے گندے اور کارٹون نچاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بچے لگے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگے ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے میں مطلب اس سے سیٹ نہیں ہوں. موبائل فون اتنا عام نہیں ہونا چاہیے, مہنگا ہونا چاہیے, 50 روپے منٹ ہو اس کا سمجھے, اور ایسی کوئی ترکیب ہو کہ آدمی مطلب یہ جان چھوٹ جائے, نماز آدمی سکون سے پڑھ سکے, دین کا کام بیان سن سکے, تعلیم کر علم دین حاصل کر سکے. اس طرح کے مطلب کاموں میں یہ بڑا رکاوٹ بنا ہوا ہے موبائل فون اور بڑھتا جا رہا ہے, سستا ہوتا جا رہا ہے یہ. لیکن یہ ایک وقت شاید یہ آئے گا اتنا سستا ہو جائے گا کہ پھر یہ کمپنیاں فیل ہو جائیں شاید اور پھر یہ بند ہو جائے. آپ تو خیر آمین بھی نہیں کہو گے, آپ تو یہ سوچ رہے کہ پہلی رات نے بدعائیں دینی شروع کر دی. مطلب ہے کہ میں دین کا فائدہ چاہتا ہوں, موبائل فون وہ استعمال کرے جو دین کا کام لے سکتا ہے اس سے, یا دنیا کا وہ کام لے سکتا ہے کہ جو شرن جائز ہے اور اس کے اور جس سے لے رہا اس کے حق میں بہتر ہو. کاروباری طور پر جائز کاروبار میں اس کو بے شک استعمال کرے, اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں، اولاد کے حقوق ادا کرنے میں، حقوق العباد ادا کرنے میں اس کی جہاں حاجت پڑتی ہے بے شک استعمال کرے، جی آیا نو اللہ اس کو مبارک کرے، لیکن اس کا 99.9 نوجوان اسلامی بھائی جو ہیں یا چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں تو میرا انداز میں، اس لیے مطلب اس پر کوڑ رہا ہوں، ورنہ اب وہ بلی کے کہنے سے چھیکا گرے گا تو نہیں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فرمائے، تو بلا ضرورت اس کو نہ رکھا کرے، میرا مشورہ ہے، رکھا ہے تو بالکل بند رکھ دیں اس کو، کبھی ضرورت ہے آدھے گھنٹے کے لیے کھول لیا، اسی میں ساری باتیں نمٹا لیا، 25 گھنٹے لگے رہتے ہیں سرانے پہ رکھتے ہوں گے، نیند بھی پوری نہیں لیتے ہوں گے، یہ نیند سے جگاتا رہتا ہوگا، اور جہاں کھلی آپ بٹن دیکھتے ہوں گے دبا کے، یار کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا، پھر وہ نیند اڑ جاتی ہوگی، واللہ اعلم، کا چسکا ایسا ہے، اللہ کرے ہم کو یار عبادت کا چسکا لگ جائے، عبادت کا چسکا جس کو ہو نا ایسا، مجھے کوئی میں جانتا نہیں کسی کو کہ جو عبادت کا ایسا چسکا لگا ہو، اللہ اللہ کرنے کا چسکا لگاؤ، ذکر اللہ کا چسکا لگاؤ، عشق رسول کا چسکا ایسا لگاؤ کہ بس مستی میں جھوم رہا ہو، ایسا تو نظر کوئی آتا نہیں ہے، ہاں باقی ٹیلی فون کا چسکا، ادھر چسکے شاہ بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے سمجھے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ہر مسلمان ہیں، مختصر سا وقت ملا ہوا ہے زندگی کا، اور قرآن میں اعلان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے، اور ہم لوگ یہ خامہ کا فضولیات پہ لگ گئے، یہ موبائل بھی ایک طرح کا مطلب ہے فضولیات کا آلہ بن کر رہ گیا بلکہ گناہوں کا آلہ ہو گیا، جی ہاں اس میں گناہ بہت اس کے ذریعے ہوتے ہیں، بہت بہت ہوتے ہیں، اب اس کی کیا مطلب میں تفصیلات میں جاؤں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم یہ رمضان المبارک میں تو اس کی چھٹی کرا دو، یہ سکون سے آپ کو تراوی تو پڑھنے دے نہیں پڑھنے دیتا ہوگا، نہ تلاوت کرنے دیتا ہوگا، یہ نام یہ جیب میں بچتا رہتا ہوگا اور ہلتا رہتا ہوگا، اور مطلب آپ کی توجہ طلب کرتا رہتا ہوگا، دیکھ تو سی کس کا میسج آیا، دیکھ تو سی کس کا میسج آیا، کیونکہ رمضان میں تو کم از کم چھٹی کر دیں، پھر ہو سکے اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو بے شک آپ مطلب انہیں رکھیں، اس کو نہیں ہے تو چھٹی کرا دیں اس کو، پلیز آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بھی قیامت کے دن ظاہر حساب تو ہے، موبائل فون کا بھی حساب ہے، سب ہر چیز کا حساب ہے، کیا مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا بھی لیتا ہوں کچھ، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی بلوایا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا انشاءاللہ، حتی الامکان نیچی نگاہ رکھوں گا تاکہ نظر کی حفاظت کی عادت بنے، آپ سب بھی کوشش فرمائیں کہ نظر بہت خطرناک مطلب صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور یہ جہنم کی طرف گھسیٹتی جا رہی ہے، حالات ایسے خراب ہو گئے، دیکھنے ایسا ہے نہیں، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، اللہ مدینہ دکھائے تو ان آنکھوں سے مدینہ دیکھے، قرآن دیکھے، کعبہ دیکھے، علماء کا چہرہ دیکھے، اپنے ماں باپ کا چہرہ ہمدردی اور رحمت اور رحمت سے دیکھے، اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھے، نہ جو دیکھنے والی چیزیں وہ دیکھے، ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو یہ جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں کا جو میرے پاس ہے، اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، مشائخ سلاسل اربعہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور ان کے مریدین، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین، تمام معتکفین، میرے والدین، ہم سب کے ماں باپ، عزیز رشتہ دار، خصوصاً ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب، حاجی مشتاق اور دیگر مرحوم مبلغات و دیگر فوت شدہ مبلغات و مبلغین، تمام اسیران و شہیدان کربلا، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے غوث پاک، آج الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی چاند رات ہے، اور چاند رات میں ہمارے غوث اعظم کی ولادت ہوئی تھی، تو آج یوں جشن ولادت غوث اعظم بھی ہے، اور آج ہمارا یہ اجتماع جو کہ معتکفین کے درمیان ہو رہا ہے، مدنی مذاکرہ، اس کا عنوان ہم نے رکھا تھا استقبال ماہ رمضان. الحمدللہ پہلی رات ہے، بس پہلی رات ہے، اور زندہ رہے تو شاید پھر یہی، کیونکہ رمضان شریف اسپیڈ اس کی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے بہت جلدی تشریف لے جاتا ہے ایسا لگتا ہے، تو شاید آخری رات بھی آ جائے جیتے جی، کیونکہ اس کو ہم روکنے پر قادر نہیں ہیں، تو آنے کے پہلے سے ہی وہ دل یوں یوں کرتا ہے کہ آئے گا تو صحیح، چلا بھی تو جائے گا. اللہ تعالی رمضان کی محبت کا داغ ہمارے سینے میں صدا قائم رکھے، استقامت رہے، اور یہ داغ قبر میں بھی بصورت چراغ ہمارے ساتھ شامل رہے اور سارا اندھیرا بھاگ جائے. اللہ کرے. بابا اسی طرح کے عنوان پر ایک ویڈیو سوال آیا ہوا ہے. لبیک. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد انور اتاری ہے. میں باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب جاتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذاتی طرح کا سوال ہے، آپ پرائیویٹ میں کبھی پوچھ لینا میرے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس کا جنرل جواب دے دینا. ایک نے پوچھا تو یہ ٹھیک ہے، دوسرا جنرل پوچھ رہا ہے، اس کا جنرل جواب دے دیں. جنرل اور عام سا جواب بتاؤ، ایک عام آدمی کے لیے جواب دے دیں. اب میں خوش ہوتا ہوں کیا؟ میں ہی خوش ہوتا ہوں؟ یہ سارے بیٹھے ہوئے جو بےچارے وہ ٹرینوں سے سفر کر کے، تو ہوائی جہازوں سے سفر کر کے، یہ ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب بےچارے ہوائی جہاز سے افریقہ سے یہاں پہنچ گئے، یہ مدنی اپنے اعتکاب میں آئے ہوئی ہے، تو اب کیا ہے مطلب روتے ہوئے، رنجیدہ، غمگین، یا خوشی خوشی آئے کہ ماہ رمضان یہ برکت فیضان مدینہ میں جا کے لوٹیں گے. میں اکیلا خوش تھوڑی ہوں, ماشاء اللہ بھائی کون کون خوش نہیں ہے رمضان کی آمد پر. ہوش میں رہیں, ہوش میں آتے آتے آئے گا بابا, ہاتھ اٹھا رہے گا ہم خوش نہیں ہو. آپ ہوش آتے آتے آئے گا, یہ بھی تو خوشی ہے نا. نہیں اگر واقعی ہوش نہیں ہے تو مرحبا, مطلب میں جو عرض کر رہا ہوں سننے کی کوشش کریں. میں نے یہ آپ کو پوچھا کہ ماہ رمضان کے آنے پر کون کون خوش نہیں ہے, تو ظاہر کوئی بھی خوش نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہ خوش ہو, سبھی خوش ہیں الحمدللہ. جو مسلمان ہے وہ خوش ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ رب العالمین, ماہ رمضان کی آمد پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے, میری اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اور جس جس کو ماہ رمضان سے محبت ہوتی ہے, محبت کا غلبہ ہوتا ہے, خوشی تو سب کو ہی میں سمجھتا ہوں. مسلمان اور رمضان سے خوش نہ ہو یہ تو بعید از قیاس ہے. اب یہ کہ غم, جہاں تک غم کا تعلق ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہوتا ہو. اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدنی ماحول ہمارے مدنی ماحول والوں کا حصہ یا کسی کسی نصیب والوں کا حصہ ہے. میں اپنے لڑکپن کی بات کرتا ہوں, میں پتہ نہیں کتنا, یعنی یہ کوئی 40 سال پرانی شاید بات ہوگی, کہ میں مجھے تو رمضان شریف سے بس بچپن سے ہی محبت میں نے اپنے دل میں پائی ہے الحمدللہ. تو میں ایک مدینہ مسجد ہے اولڈ ٹاؤن میں, اولڈ سٹی ایریا میں, مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو میں اس میں مائک پر غالباً سحری کا وقت تھا, میں الوداع پڑھ رہا تھا, جب آپ میں سے اکثریت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی, ماہ رمضان کے آخری دن تھا, الوداع پڑھ رہا تھا. تو ایک شیوڈ تھا نوجوان, یہ آ کر پتا نہیں کب سے کھڑا ہو گیا میرے پاس, اور اس پر رقت تاری تھی, رو رہا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تھا بھی شیوڈ, اور اس وقت کوئی مدنی ماحول یا مدنی ماحول کی اصطلاح بھی نہیں, دعوت اسلامی کا پتہ ہی نہیں تھا, نہ میں کوئی مطلب کوئی مطلب یعنی کہ مجھے کیا کوئی بھی یعنی کہ نہ مبلغ نہ کچھ بھی مطلب تھا ہی نہیں, عام سا ایک لڑکا ہوتا ہے, لڑکا تھا, پتا نہیں شاید میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوگی اس وقت. میں نے اس پر رقت تاری دیکھی تھی, وہ رو رہا تھا. تو اب بتائیے کہ اس سے کون سوال کرے گا کہ آپ کو کون سی بات رلا رہی تھی. تو یہ میرا خاصا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کیوں خوشی ہوتی ہے اور آپ کو جانے پر کیوں غم ہوتا ہے. تو جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, جب وہ نعمت جدا ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے. مدینے لوگ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں, اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بےچارے روتے ہیں. تو اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا مہمان ہے, جیسے آپ کے گھر پہ ماموں آئے, ماموں یا چاچو, وہ بہت دل کے اچھے ہوں, ملنسار بھی ہوں اور سخی بھی ہوں, اور آپ کو خوب خرچیاں دیں اور آم کی پیٹی بھی ساتھ میں اٹھوا کے لے آئیں, اور آپ کی پسند کے پھل بھی وہ ساتھ میں لائیں, اور پھر آپ کو 50-50, 100-100 روپے خرچیاں بھی دیں, وہ بہت ہنس ہنس کے باتیں کریں, پیار کریں, اور وہ بولیں کہ اب میں وہ تھوڑی دیر رکوں گا, ابھی چلا جاؤں گا, پھر آئندہ سال آؤں گا. تو جب آئے تو خوشی تھی, اب ماموں جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا, ہے نا, رنج ہوگا نا. اس سے اچھے ماموں مطلب اتنی وہ اپنے وہ شیرنیاں دیتے ہیں, پھل دیتے ہیں, خرچیاں دیتے ہیں, اور ابھی چلے جائیں گے, پھر نہیں آئیں گے, ایک سال کے بعد آئیں گے, بہت دیر میں آئیں گے, تو رنج ہوتا ہے نا آدمی کو. تو ماہ رمضان کے جو کہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. نہیں بالکل, مسلمانوں کے جو ممالک ہیں نا, ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے. اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, جو اسلامی ملک ہو, چاہے وہ ہمارے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہیں, چاہے عربی بولی والوں کے, ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بالکل انداز بدل جاتا ہے. اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا, وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے ہیں نا, ان میں آپ کو انداز تبدیل میں نے ہند میں دیکھا ہے, بالکل انداز تبدیل دیکھیں گے آپ مسلمانوں کے علاقوں میں. یہ رمضان دیکھیں پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بالکل اپنے دامن میں لے لیتا آ کر, اور ایک عجیب ان کی کیفیات تبدیل کر دیتا ہے. سب کو تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے, فطروں میں کھڑا کر دیتا ہے, نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے. سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی وہ رمضان المبارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں. ایسے بہت سے ہوتے ہیں. اب اتنے اعتکاف کے باہر ہیں پاکستان میں, صرف پاکستان میں 50 مقامات کی میری معلومات کے مطابق 50 مساجد میں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے 30 دن کا, ایک مہینے کا. اب بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کو 30 دن کے لیے یہ رونقیں کر کے دکھائے. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو نا, وہ ایک دن کے ایک سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائے. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائے, نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ سیگا نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں, میں کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں اور کسی لمحے میں, تو کر ہی نہیں سکتا. نہ اتنوں کو کوئی 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ, کوئی بھی نہیں بٹھا سکتا. اچھا اب کوئی مار مور کے وہ گن پوائنٹ پہ بٹھا دے وہ ایک الگ بات, وہ تو جینے بھری ہوئی ہیں, عبادت کے لیے بٹھا دے خوش دلی کے ساتھ, خوشی خوشی ہے. کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے گھر سے خوشی خوشی چلے اور پھر کتنا دل آپ کا بلیوں چل رہا خوشی سے, تو اگر کوئی زبردستی بٹھائے گا یا پیسوں سے بھی بٹھائے گا تو یہ کیفیت تھوڑی ہوگی آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے موت کیفیت کی. تو یوں رمضان المبارک جو ہے نا یہ بہت رحمتیں لٹاتا ہے, برکتیں لٹاتا ہے. اب دیکھو رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور اس کے علاوہ اس میں نیکیوں کا اجر کافی بڑھ جاتا ہے. اچھا وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں, اور ہمارا بہت بڑا دشمن ابلیس شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب بہت ساری برکتیں اور ایک ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں, اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعے کے برابر مغفرت ہوتی ہے, اور ایسے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے, ایسوں کی مغفرتیں ہو جاتی. تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا, کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے. الحمدللہ میں خوشی ہے, جی آیا نو جی آیا نو جی آیا نو, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, کل اٹھے مرجا اے دل تازہ ہوا ایمان ہے, اٹھے مرجھا اے دل تازہ ہوا ایمان ہے, تازہ ہوا ایمان ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عابد شاہ ہے. استقبال رمضان کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ یہ کیونکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے, مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوگا, تو مدنی مذاکرہ ہے رمضان کا مہینہ, اور وقت کا بھی فرق ہے. اب جیسے یو کے میں 4 گھنٹے وہ ہم سے پیچھے ہیں, اور افریقہ 3 گھنٹے پیچھے, مدینہ منورہ سے ہم 22 گھنٹے ہیں بھگوڑے ہیں, مگر مدینہ شریف میں اس وقت ظاہر ہے کہ وہ 10 بجے, ہم مدینہ ہمارے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا نا, ہم مدینہ کے پیچھے پیچھے. تو ہم 22 گھنٹے بھگوڑے ہیں اور مدینے نے ہم کو پکڑ کے رکھا ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ دیگر ممالک میں بھی راتوں کی ابتدائیں ہیں, جلدی جلدی کا وقت ہے, تو وہاں ابھی ہمارے ناظرین منتظر ہوں گے. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو انگریزی یعنی انگریزی سمجھتے, اردو بےچارے نہیں سمجھتے, پوری نہیں سمجھتے, کئی ایسے کہ بالکل نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب مبلغ دعوت اسلامی بھی ہے ماشاءاللہ, تو یہ افریقہ سے تشریف لائیں تو یہ کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ بھی کرتے رہیں گے. یوں تو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے اپنے کو مثال ہے, لیکن ایک مفتی کا ترجمہ کرنا تو ایک شرعی طور پر ہمارے لیے اطمینان بخش ہوتا ہے نا, تو اس لیے انشاءاللہ یہ اپنی خدمات انہوں نے پیش کی ہیں, تو ان سے سنتے ہیں کہ انگریزی میں کیا فرماتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. A question was asked that when the month of Ramadan arrives, Bapa Jan is very happy, and when the month of Ramadan leaves, Bapa Jan is very sad. What is the reason? His Eminence replied that this is a personal question, but on the emphasis of Nigran-e Shura, Amir Ahle Sunnat replied that in this month of Ramadan, everybody is happy. This is not my exclusivity. This is indeed a sign of being a Muslim. Therefore, every Muslim is happy because of the arrival of month of Ramadan. An incident was mentioned that when I was a young boy, I always loved month of Ramadan. There is a masjid called Madina Masjid in Old Town, and I was reading Al-Wida of Ramadan. A young man who was shaved, he was standing and crying. And although that was not the time of Dawat Islami, there was no Madani environment, but he was crying and he was in ecstasy. So what was the reason? Why was he crying? Because he was a Muslim, and every Muslim loves the arrival of month of Ramadan, and he is sad when the month of Ramadan leaves. Normally when certain relatives like uncles, they come to our homes and we are young children, and they bring gifts and they give us money and they talk lovefully and nicely with us, and we are very happy, and when they leave we are sad. This is a simple comparison that when the month of Ramadan comes, there are so many blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that come within the month of Ramadan. There are a few examples that when you perform a fard, the sawab is multiplied with 70, and the sawab of nafil ibadat becomes equal to fard. The doors of jannat are opened and the doors of jahannam are closed. Iblis, shaitan, who is our biggest enemy, is chained and locked up. And even certain people upon whom the jahannam has become necessary, they are forgiven as well in the month of Ramadan. So this is the reason that because the blessings and the mercies of Allah are overflowing and countless in this beautiful month of Ramadan, therefore every Muslim is happy, and I'm also happy. Sallu ala al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. استقبال ماہ رمضان کی نیت ہے بابا. جی جی, ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کسی بھی عمل کا جبکہ وہ عمل فی نفس ہی جائز ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو استقبال رمضان یقیناً جائز عمل ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا جائے تو یہ کار ثواب ہے. تو ہم دینے کے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی آمد پر خوش ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بعض سائیں بھائیوں نے جب چاند کی خبر سنی تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک پیارا مہینہ آ گیا. تو جب بھی کوئی خوشخبری ملے تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے. تو چاند کی خوشخبری ملی تو ظاہر ہے کہ یہ خوشی کی خبر ہے, ایک اچھی خبر ہے, تو اس میں سجدہ شکر کرنا چاہیے. بلکہ افضل یہ کہ دور کا نفل پڑھ لے شکرانے کے. تو اگر ابھی تک کسی نے نہیں پڑھے تو وہ بے شک آپ سجدہ شکر بھی کر لیجئے اور نفل کر دیں. وہ اس کو یہ نہیں بولنا کہ کون سی حدیث میں لکھا ہے, یہ ہم کو مطلب شریعت نے اصول دیے کہ اچھی خبر خوشی کی خبر سن کر وہ سجدہ شکر کرنا یہ مستحب ہے. اب جیسے آپ کے مدینے کا ویزا لگ گیا تو یہ اچھی خبر ہے, تو مستحب یہ کہ سجدہ شکر کرے. پہلے ویزا سسٹم ہی نہیں تھا, اب ویزا لگتا ہے. تو اس طرح یہ کہ کوئی بھی آپ کے یہاں مطلب اولاد ہوئی تو یہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے, تو آپ سجدے شکر کریں گے اس پر تو ثواب ملے گا, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو رمضان شریف کے استقبال کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے میں رمضان شریف کا استقبال کروں گا اور اس سے میں خوشی کا اظہار کروں گا کہ یہ میرے لیے خوشی کا مہینہ آ گیا اور میں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھوں گا. دیکھیے میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی رمضان شریف سے پہلے نا کہ کل رات یا آج دن میں اور اس طرح جو ہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بالکل پاک کر دے, میرے ساتھ پاک کر دے کہ جب میں رمضان سے ملوں تو میں بالکل ستھرا پاک گناہوں سے, کہ میں بالکل. تو یہ ہے کہ التائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے پاک حالت میں رمضان کے چاند کی خوشخبری سنی. چاند کے استقبال کے لیے, رمضان کے استقبال کے لیے وہ چاند دیکھنے کی کوشش تو ہم نے کی تھی لیکن دیکھنے میں ناکامی رہی. پتہ نہیں باب المدینہ میں چاند نظر بھی آیا ہے کہ نہیں, کالے کالے بادل تو نظر آ رہے تھے, باب المدینہ میں بھی نظر آیا. آپ نے زیارت کی, آپ کی آنکھوں کو چوم لو. جن آنکھیاں دل بھر ڈٹھا ہو آنکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیاں ہن آساں لگ پئیاں. اب وہ آنکھیں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے چاند کی زیارت کی. سبحان اللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. تو ہمیں نظر نہیں آیا, ہم جو بھی چند اسلام آباد گئے تھے مغرب کا ٹائم تھا وہ چند لمحوں میں واپس, جماعت بھی ان کو لینی تھی, ظاہر ہے کہ جن کو لینی تھی. جامعۃ المدینہ کے کئی سارے طلبہ نے دیکھا, الحمدللہ ان کی مدد سے میں نے بھی دیکھا. الحمدللہ چاند دیکھنے میں بھی یہ نیت ہو کہ رمضان شریف کا چاند جو ہے نا جب ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کو یہ دیکھ رہے تھے نا یہ سین, وہ میں چاند دیکھ رہا ہوں کوشش. اب یہ نماز کے لیے پلٹے, اسکرین پر نظر آ رہا ہے, نیچے بھی منتری چینل والے بھی دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ. میں نے دیکھا جھنڈا اٹھایا ہوا استقبال کے لیے کہ رمضان شریف کی آمد پر استقبال کروں گا, چاند نظر نہیں آیا میرے کو, افسوس آنکھیں کمزور ہوئی. 29 کا چاند ویسے بھی وہ درد اور دیکھنے میں. یہ پھر باپا نیچے مکتب میں آئے تھے رمضان کی خوش تھے, ماہ غفران کی آمد, ماہ سیام کی آمد, ماہ ترابی کی آمد, ماہ تصابی کی آمد. آج چاندرا رمضان بار کی چاندرا میرے پیر و مرشد شان شاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی شب بھی ہے. میرے غوث کی آمد, شہ جیلان کی آمد, ولیوں کے پیشوا کی آمد مرحبا، سلطان الاولیاء کی آمد مرحبا، شاہنشاہ بغداد کی آمد مرحبا، میرے مرشد کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے غوث پاک کی آمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. A question was asked that to welcome Ramadan al-Mubarak, what type of intentions one should make? His Eminence Amir al-Sunnat replied that first of all we must keep in mind that any action upon which we want to make an intention of goodness must be legitimate and correct in itself. And secondly, it should be done for the pleasure of Allah Azza wa Jal. The niyat which is suggested, the intention which is suggested, that, O Allah Azza wa Jal, we are happy for the arrival of month of Ramadan, and we thank you. And there are several brothers, when they heard the moon of Ramadan al-Mubarak has been sighted, they bowed down in prostration, they made sajda of shukr. And it is mustahab to make sajda of shukr when you hear a good news. For example, if one gets visa to travel to Madinatul Munawwara, oh, he's blessed with children, he can make sajda shukr, and this sajda shukr would be regarded as recommended as mustahab. Also, one can make intention that I will keep myself clean and clear from all sins in the month of Ramadan. And it is also recommended that one should make dua in the court of Allah Azza wa Jal, that O Allah Azza wa Jal, please make me pure and pure from all sins, so I can welcome and meet the month of Ramadan in the state of purity. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پھر وضاحت کر دوں، رمضان مبارک کے چاند کا چاند ہو جائے، چاند رب کو سجدہ شکر کرنا احادیث مبارکہ میں منقول نہیں دیکھا میں نے، تو اس لیے میں نے وہ اس اصول کے تحت کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے، یہ مستحب ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی، یعنی یہ مدنی پھول اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملے، خوشی کی بات ہو، تو اس وقت سجدہ شکر کرنا مستحب ہے. تو رمضان کی آمد پر جس کو خوشی ہوئی اس کی خبر سن کر سجدہ شکر کرنا چاہیے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، ثواب تو ملے گا، سجدہ اللہ ہی کو کیا ہے اندر اسٹوڈنٹ، تو اس لیے وہ میں نے کہا یہ کسی کو وسوسہ نہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال استقبال رمضان کی نیتوں میں یہ کہ اب میں، یہ تو پہلے کی نیت تھی کہ پورا توبہ کر کے آدمی اپنے کو گناہوں سے پاک کر کے ہو سکے تو غسل بھی کر لے، غسل کر کے یعنی اپنے یعنی استقبال کے خود کو تیار کر لے. اور اللہ تبارک و تعالی سے نیکیوں کی توفیق مانگے اور یہ اپنا ذہن بنائے، نیت کرے کہ میں انشاء میں اللہ کی مدد سے پورے رمضان میں اللہ کی رضا والے کام کرتا رہوں گا، تراویحاں مکمل پڑھوں گا، روزے مکمل رکھوں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤں گا. تو بہت زیادہ ہمیشہ ہی بچانا چاہیے، گناہ کی تو اجازت ملتی نہیں ہے، تو گناہوں سے بچتا رہوں گا، کیونکہ رمضان شریف میں جہاں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، وہاں یہ یاد رکھیے گناہ کا بھی، گناہ کی ہلاکت بڑھ جاتی. جی ہاں، فیضان رمضان جو کہ ایک باب ہے فیضان سنت جلد اول کا، اس میں ایک روایت ہے، اس میں ایک حصہ ہے اس کا حدیث شریف کا، کہ رمضان یعنی اس ماہ مبارک میں، اس ماہ میں رمضان میں گناہ کرنے سے سال بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو جتنا جس چیز کی مطلب ہے کہ وہ قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس میں نقصان ہونا یہ بہت بڑی مطلب نقصان کی بات ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ عبادت کا بہت ثواب ہے، تو گناہوں کا لیکن وہ ہلاکت بھی زیادہ ہے اس میں، یہ ذہن میں رکھیے. تو اس لیے وہ ایسی پکی توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو، اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے کہ آنکھیں کہیں انسانوں کے گناہ میں پڑ جائیں، زبان پر لگام ڈال کر رکھے قفل مدینہ آنکھوں کا زبان کا، کہ کہیں ہم کسی کو اپنی زبان سے نقصان نہ پہنچا بیٹھے. یہ دو گناہ جو ہے نا زبان اور آنکھوں کے، یہ جی ہاں مسجد کے اندر بھی اعتکاف کے اندر بھی یہ ممکن ہے، مسجد الحرام میں بھی ممکن ہے، عین سنہری جالیوں کے سامنے کسی ظاہر سے بھی یہ ممکن ہے. یہ گناہ اس دونوں یہ گناہ جو ہے نا ان سے بچت جو ہے نا، یہ کہیں بھی آدمی کعبے کے اندر بھی داخل ہو جائے نا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ شیطان کا داخلہ وہاں نہیں ہو سکتا، وہاں بھی شیطان گناہ کروا سکتا ہے. تو اس لیے وہ آپ بولیں کہ یہاں تو فیضان مدینہ ہے اور یوں ہے یوں ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، نہیں یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، کہ یہاں زیادہ مال ہوتا ہے وہاں ڈاکو کی نظر چوروں کی نظریں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اب بولو گے آپ ابھی تو بول رہا تھا کہ شیطان قید میں اور ابھی یوں بولتا ہے، تو وہ ابلیس قید میں، ابلیس قید میں، لیکن جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمزاد، ہمزاد پیدا ہوتا ہے، فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں تو عربی میں شیطان بولتے ہیں. تو بہرحال ایک بچہ بھی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا، صرف بس یہ ایک ہی مسلمان ہوا اب تک، ہمزاد سرکار کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اور کسی نبی کے ہمزاد کے بھی مسلمان ہونے کی خبر وہ حدیثوں میں نہیں ہے، مطلب اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو ایک ہی بس ہوا ہے، ہمارا ہمزاد کافر ہے، یہ قید میں نہیں ہوتا، یہ آزاد ہے، یہ گناہ کراتا ہے، نفس نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ رمضان ہم سب گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، گناہوں کے بالکل چاروں طرف یہ وہ جال بچھے ہوئے ہیں، گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھی والی بات ہے کہ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے یار رمضان کا مہینہ ہے تھوڑا یار احتیاط، ٹھیک ہے نا. یہ الحمدللہ ایک مطلب فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. تو میں گناہوں سے بچوں گا، نیکیاں کروں گا، زبان آنکھ کا قفل مدینہ لگاؤں گا، یہ استقبال رمضان کے ضمن میں یہ نیتیں کر لیجئے. اگر آپ نے زبان کو قابو میں نہیں رکھا نا تو آپ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی شاید گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے. اچھا آپ بولے کیا ادھر کیسے گناہ اس میں یہاں کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں غیبت ہو جائے گی، جی غیبت ہو جاتی ہے زبان سے، پتہ نہیں چلتا کہ غیبت ہے لیکن ہو جاتی ہے، کسی کی نہ کسی کی برائی مطلب ہے کہ شروع کر دیتے ہیں آدمی، مثلا کسی نے بیان کیا اور آپ کو مزہ نہیں آیا تو آپ نے اس کو دوسرے کو بول دیا یار دم نہیں تھا بیان میں، یا اس نے کوئی طول دے دیا، بہت لمبی کرتا ہے یا اس نے لمبی کی، یا کسی نے نعت شریف پڑھی آپ کو مزہ نہیں آیا تو آپ نے بول دیا یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یا پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے، یا یار یہ مائک ہی نہیں چھوڑتا تھا. اب یہ گناہ ہو کا ہے کہ یہ ایسے خوفناک گناہ ہے کہ جہنم میں سب پچھاڑ ماریں گے، یا وہ بولتے ہیں پانی بھی نہیں مانگے گا باورا ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے، جہنم میں ڈالنے والے گناہ ہے. جو ہمارے یہاں معمول ہے ان باتوں کو تو میں نے بہت آسان سی آپ کو بہت ہی مطلب دینے کہ وہ ہلکی باتیں بتائی ہیں، ورنہ اس سے زیادہ ہیوی باتیں لوگ رمضان میں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جی بھر کے کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبت کے چور مدی انشاء اللہ، کفل مدین انشاء اللہ، کفل مدین انشاء اللہ، سر پہ امامہ انشاء اللہ، رخ پہ داری انشاء اللہ، سر پر زلفے انشاء اللہ، اقصا اکثر نظریں نیچے دیکھ کر کہیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جان انشاء اللہ عز و جل. مرحبا صلو علی الحبیب. تو یہ زبان جو ہے نا بہت گناہ کرواتی ہے, غیبتیں, چغلیاں, دل آزاریاں کروائی, کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی, اس زبان سے آدمی جھاڑتا ہے نا, گناہ ہو گیا. یار کیا غصہ پڑتا ہے, دیکھ تو صحیح میرا پاؤں کچل دیا تو نے, پاؤں کچل دیا اس نے غلط کیا, لیکن کچل دیا یہ بھی شاید الزام ہی لگتا ہے. قصدن عام طور پر آدمی نہیں کچلتا, جان بوجھ کے نہیں کچلتا, بیچارے کا پاؤں رہ گیا آپ کے اوپر آ گیا, نے کچلا نہیں, اس کی بے توجہی کی وجہ سے کچل آپ کا پاؤں کچل گیا, نے کچل گیا کچل دیا یہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط تو ہم لوگ کہاں جانتے ہیں. اسی طرح زبان کی بہت ساری مطلب احتیاطیاں ہوتی ہیں. آنکھ, تو آنکھ میں یہ کہ جیسے کہ کسی کو وہ دل آزار نظروں سے آدمی گھورتا ہے, یوں کر کے گھورتے ہیں غصہ کر کے, یہ آنکھوں سے دیکھا نا گھورا نا اس کو, تو ڈرانے والی نگاہوں سے, کسی کو ذلیل کرنے والی نگاہوں سے گھورنا جو ہے نا, یہ بھی بلا اجازت شرعی جو ہے یہ گناہ ہے. اچھا پھر مزید وہ گناہ بری نظریں, بد نگاہی. تو یہاں چلو آپ بولو کہ عورتیں نہیں آتی, تو وہ امرد تو عورت سے خطرناک ہے. عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں, امرد کے ساتھ علادت فرماتے ہیں علماء کا ارشاد ہے کہ 70 شیطان ہوتے ہیں 70. تو یہ امرد تو آپ کو پتا ہے کہ بیچارے آتے ہیں, ان کا قصور بھی نہیں ہے, یہ تو ہوتے ہیں ادھر. ان کو اگر لذت کے ساتھ, گناہ بری لذت کے ساتھ دیکھا, لذت آ رہی ہے یہ سب سمجھتے ہوں گے, پھر بھی دیکھا اس کو, یہ حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام, پھر ٹچ کیا اس کے پاس, چپک کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ, لذت آ رہی ہے پھر بھی, یہ گناہ. اس کے گھٹنے پر گھٹنا رکھ دیا یا اس کے برابر بیٹھے رہے. عافیت تو اسی میں کہ اگر آپ بیٹھے اور وہ آ گیا تو اٹھ کر آپ جگہ بدل دیں, پہلے کچھ نہیں ہوتا تب بھی جگہ بدل دیں. کچھ نہیں ہوتا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اب بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ نہیں ہوگا اس کی گارنٹی تو نہیں ہے, کہ جب یہ کہ وہ اس کی گرمی لگے گی تو خطرہ تو ہے نا کہ شیطان جو آپ کے ساتھ لگا ہوا کام کر دکھائے, نفس کام کر دکھائے اور آپ کو نعوذ باللہ وہ چیز خوب مطلب محسوس ہونے لگے. تو اس لیے بچنے میں عافیت ہے, اس کو برا بھی نہ کہیں, اس کو نہ اٹھائیں کہ آپ کیوں آگے اٹھ کر چلے جائیں, اس کو تکلیف نہیں, تکلیف آپ کو ہے, جس کو تکلیف ہے وہ اٹھ جائے, بھلے وہ آ کر بیٹھ گیا وہ بے قصور ہے, اس کو اٹھائیں گے تو اس کا دل دکھے گا تو آپ گناہ گار ہوں گے, کہ اس جگہ خالی تھی, اس کا جو بھی بیٹھا اس کا حق ہی ہے بیٹھ سکتے. اگر آپ نے اس کو اٹھایا اس کا دل دکھا وہ گناہ گار ہوں گے, آپ گناہ گار ہوں گے. آپ شرافت سے چپ چاپ منہ بنائے بغیر, اس کو گھورے بغیر اور کسی کے پاس اس کی برائی کیے بغیر, یار یہ کانٹا پک پڑا مجھے اٹھنا پڑا, بڑے مزے سے میں نے اچھی جگہ آگے لی تھی, پہلی سب میں نماز پڑھوں گا اور یار یہ آ کر گھس گیا ہے. اب اگر اس کے خلاف آپ بولنا شروع کریں گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ بھرا سلسلہ ہو جائے. تو کسی کو بولے بھی نہیں کہ آپ پہلی سب کے عاشق ہیں, بے شک پہلی سب میں آ کر بیٹھ گیا, اٹھ کر آخری سب میں جگہ ملتی ہے کوئی بات نہیں, اس میں ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. جبکہ اس خطرے کے پیش نظر آپ چلے جاتے ہیں, تقریباً نوجوان ہے, 100 سال کے بڈھے کو بھی یہ مرض مطلب نہیں چھوڑ سکتا, بہت مشکل ہے, مطلب بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں آپ کی بھلائی کے لیے امرد ہوں ان سے مطلب یعنی کہ وہ 40 گز دور ہی رہے, 40 قدم ایک محاورہ ہے, بچے ہیں اپنے آپ. تو بہت ساری نیتیں آپ کریں, جیسے اب اعتکاف والے ہیں تو میں ہر مدنی حلقے میں بیٹھوں گا, دونوں مدنی مذاکرے, دوپہر والا زہر کے بعد والا اور تراویح کے بعد والا, اول تاخیر اس میں حاضری دوں گا, اور جو سونے کے وقفے ملیں گے صرف انہی میں سوؤں گا, بیچ میں سوؤں گا تو میری عادت پڑ جائے گی, تو پھر میں ہر وقت مطلب میرے ہر بار سونے کو جی چاہے گا اور میں مدنی مذاکروں اور مدنی حلقوں کی نعمتوں سے محروم رہ جاؤں گا کہ بعد بار بار یہ موقع آتے نہیں ہیں. تو نفس تو سنائے گا اب بھی نیندیں چڑھیں گی اور باغ دے باغ, اور سو بھی گئے ہیں کہیں تو بےچارے, تو یہ سفر کر کے خیر آئے ہوں گے, اب یہ کل بھی شاید سو جائیں گے, اس لیے کہ وہ رات کو نیند پوری ہو جائے گی تو دن کو پھر نیند شاید نہیں آئے گی. تو یوں اب عادت بنانی پڑے گی آپ کو, اگر کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Few more intentions were added. Amir Ahl Sunnah has advised that one should make intention and ask Allah subhanahu wa ta'ala that he may help us so we can perform our 5 times daily salat with punctuality, perform our tarawih from beginning to the end, keep fast with all its internal intention and internal conditions, external and internal conditions, and refrain from committing any sin in the month of Ramadan, because if one commits sin in the month of Ramadan, the punishment is more and severe. There is a narration in Faizani Ramadan that if a person commits a sin in the month of Ramadan, his 1 year's good deeds are destroyed. Tongue and the eyes are the major tools of committing sins, and they can commit sin at any holy place. It doesn't matter whether you are in Makkatul Mukarrama or in Madinatul Munawwara or you at Faizani Madina. Even if you are inside the Kaaba or inside the Masjid al-Nabawi Sharif, even if you are standing in front of Muwajiha Sharif, the blessed face of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, Shaitan and his associates, and they can mislead you. You may ask that just now you said that Iblis is chained and prisoned, so how come in the month of Ramadan Shaitan can deceive us and mislead us? Amir Ahl Sunnat has given an explanation that when a child is born, with him an angel is created and a shaitan is created. The name of shaitan in Persian language is Hamzad. Alhamdulillah Azza wa Jal, the Hamzad of our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam converted into the fold of Islam and became Muslim. And that was the only shaitan that became Muslim. Our shaitan is kafir and not Muslim and keeps on misleading us. And this Hamzad is not chained, Hamzad is not in prison. And then on top of that, Nafsi Ammara is also there to mislead us. So there are many forces which are still free in the month of Ramadan to incite us and to encourage us to do the bad deeds. But with all that, Alhamdulillah Azza wa Jal, the flow of sin becomes less and goes down in the month of Ramadan. So it is very important that we should keep our tongue in control while we are sitting for itikaf. There is a great possibility that we might end up committing sins because of using our tongue. For example, if a muballigh gives bayan and you didn't like his style, you might say to someone else, look at him, you know, he pulls his bayan so long, his bayan is not vibrant. Or if a Naat Khan comes and he recites a Naat and you don't like his voice, you might comment on it and criticize. So like this you can commit many sins while you are in Faizani Madina, in the masjid, sitting for itikaf. You may backbite, you may carry tales, and scolding at someone, using vulgar language, hurting someone's feelings with your tongue. So all these sins are possible while you are sitting in itikaf. And many sins can be committed with the eyes. For example, staring at someone with hate or with anger, and seeing something which you are not supposed to see. You might think that at this place there are no women, so what bad can we see? Amir al-Sunnat has said that although there are no women here, but they are Amrad. Amrad is a young, beautiful boy, and we are ordered by Sharia to stay away from Amrad. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu has written, quoting pious people, quoting ulama ikram, that with a woman there is one shaitan, and with Amrad there are 70 shayateen. Therefore, there is a great danger to be close or in association with Amrad. And you can also make intention that I will sit in the Madani halqas from beginning to the end. I will be punctual in all Madani muzakiras. I will only sleep in that time which is given according to the jadwal to sleep, and other times I will spend in the ibadat of Almighty Allah Azza wa Jal. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میں اکبر حیات بھی بول رہا ہوں انگلینڈ سے, اور بابے جی کا مرید ہونا چاہتا ہوں. میں اکبر حیات بھی بول رہا ہوں انگلینڈ سے اور بابے جی کا مرید ہونا چاہتا ہوں. انگلینڈ کیسے بابا, مرید ہونے کے لیے انہوں نے کال کی تھی. میں مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو اور میرے یہاں موجود اسلام بھائی جہاں جہاں بھی متقفین ہیں سب کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آج تو ویسے ہی ہمارے حضور سیدی غوث اعظم اڈے رحمت اللہ الاکرم کی شب ولادت ہے. یکم رمضان مبارک کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. ہمارے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں میرا مرید بھی غیر توبہ کی نہیں مرے گا. آپ کے مرید بننے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں اس سے نصیب ہوتی ہیں. اور ویسے عبادت کا مہینہ ہے اور ہم جیسوں کو سستی آ لیتی ہے. امید ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی, آپ کا مرید ہونا, آپ کی نسبتوں کا مل جانا یہ ہمیں عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا. تو امیر سنت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور آپ کا معمول ہے کہ آپ مرید بنانے سے پہلے بیعت بھی کرواتے ہیں, توبہ کرواتے ہیں. جب توبہ کرواتے ہیں تو اب گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو تمامی مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, جو جہاں جہاں بھی اس وقت شریک ہیں, آئیے ہم سب امیل سنت کے مرید بن جائیں. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں, بیعت بھی کروا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله صلى الله تعالى عليه واله. میں مردان الفاظ کہوں گا, اسائی بہنیں بھی اگر ہیں بیعت ہونے میں تو وہ زنانہ الفاظ کر لیں. توبہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, فغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی, وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا رمضان المبارک میں یہ جو عبادات کی جو بات چلتی ہے تو اس میں ماشاءاللہ نفل نمازیں اور تلاوت وغیرہ کے حوالے سے بہت ذہن بنتا ہے ہمارے اسلام بھائیوں کا, لیکن جہاں علم دین سیکھنے کی بات آئے جیسے ابھی ہمارا مدنی مذاکرہ بھی چل رہا ہے تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ اس میں تقسیم ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے جو معاملے جو میں نے پہلے عرض کی تھی نماز ہے, مزید نفل عبادتیں ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں, اس طرح رجحان زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح جو یہ سیکھنے سکھانے کی جو ترکیب ہوتی ہے اس طرح رجحان کم ہوتا ہے. آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں کہ عبادت میں جو سب سے افضل وہ بندہ اس طرف چلا جائے, ذرا اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ بالخصوص ان ایام میں ہم جو عبادت کا ذہن بناتے ہیں تو ہمیں بالخصوص کس عبادت پر زیادہ زور دینا چاہیے, زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے, فرض نمازیں تو فرض ہیں, ٹھیک ہے, نماز یقیناً عبادت ہے, فرض نماز سب سے افضل ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ ہے. اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ بھی فرض ہیں. اب رہا نفلی عبادتیں, تلاوت بے شک عبادت ہے, اللہ کی رضا کے لیے ضرور کرنی چاہیے. اب نفلی عبادتوں میں بھی بہت ساری عبادت کی قسمیں ہیں, جیسے کہ کوئی نوافل کا شائق ہوتا ہے, کوئی تلاوت کا شوقین ہوتا ہے, تو کوئی یہ کہ وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوگا, تو کوئی ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہوگا. اب یہ سارے عبادت سارے ہی عبادت میں, اچھا ان ساری عبادتوں میں جن کا میں نے تذکرہ کیا نا نوافل میں, ان میں در ریا کے ذریعے حملہ تو ہوتا ہے ریا کاری کا, لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا حملہ تو اس میں بھی ہے لیکن نسبتاً مجھے کم لگتا ہے. اب جیسے کہ ساری رات کوئی مدنی مذاکرہ چلتا رہے, بیٹھا رہے ساری رات بیٹھا, اس کے واہ واہ کوئی نہیں کرے گا, ساری رات بیٹھا تھا, بولے گا ایک کا دکھا دوست بول دے گا بھائی یار تو ساری رات بیٹھا میرے کو نیند چڑی میں چلا گیا, یعنی کوئی متاثر ہو جائے گا اور عقیدت مند ہو جائے گا, دست بوسی کرے گا, ایسا کوئی نہیں کرے گا. اور اگر آپ دیکھ لو گے آپ کا دوست ساری رات نفلے پڑے جائے دیو پڑے جائے نفلے دیو پڑے جائے, میرے خیال میں آپ جا کر اس کے کان میں چپکے سے بولو گے یار میرے لیے دعا کرنا, لیکن مدنی مذاکرے والے کوئی نہیں بولے گا یار میرے لیے دعا کرنا, یا بولے گا تو اس عقیدت سے نہیں بولے گا کہ جس عقیدت سے نفل نماز پڑھنے والے کو بولا تھا. اچھا اب نفل نماز افضل ہے یا علم دین حاصل کرنا افضل ہے, یہ ہم حدیث پاک سے سمجھتے ہیں, چنانچہ فتح رضی اللہ جلد 23 صفحہ 127 پر ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلم افضل من العبادت، یعنی علم عبادت سے افضل ہے. تو یہ جتنے نوافل ہیں نا، یہ ان سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا، یہ ذہن میں رکھیے. تلاوت بے شک عبادت، افضل اس سے علم دین حاصل کرنا. تو میں نے کہا نا کہ ساری رات نفلیں پڑھیں گے تو آپ کو بھی یوں ہوگا کہ میں نے کچھ کوئی کارنامہ کیا ہے. ریا کے ذریعے حملے زیادہ ہوں گے. اور اگر آپ علم دین، جیسے کوئی اب علم دین مدنی مذاکرہ ہی علم دین کا ذریعہ نہیں ہے، مثلا کسی نے وہ کتاب کا مطالعہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بہار شریعت کھول کے بیٹھا رہا، فتح رضویہ شریف پڑھ کر کہ میں آج رات وہ بس اس طرح عبادت کروں گا کہ میں فتح رضویہ کا مطالعہ کروں گا، اور جو جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی بھائی نشانات لگا کر، پھر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو. میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے علماء سے اس کے وضاحت چاہوں گا، پوچھوں گا. یہ رات آپ نے عبادت میں گزار دی، نہ آپ کو ریا کا زیادہ خطرہ ہوگا، نہ کسی نے متاثر ہونا، کوئی خاص مطلب فرق نہیں پڑے گا، آپ بھی پھولو گے نہیں کہ میں اچھا، اور کوئی دیکھے گا تو بھی ٹھیک ہے مطالعہ کر رہا ہے. اور اگر نفلے پڑھ کے کسی نے دیکھ لیا، یا 500 دانے کی تسبیح آپ گھما رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو لوگ جو متاثر ہوں گے کہ واہ یہ ہے پکا پرہیزگار آدمی، یار ساری رات میں نے دیکھا کہ یار یہ تسبیح گھماتا رہا. لیکن کوئی یہ نہیں کہے کہ ساری رات یہ بہار شریعت پڑھتا رہا، فتح رضویہ پڑھتا رہا، یا وہ بیان کے کیسٹ سنتا رہا، یا وہ مدنی مذاکروں کے یا دعوت اسلامی کے جو بیان آتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، ان کی وی سی ڈیاں سنتا رہا. حالانکہ یہ وی سی ڈیاں بھی سننا عبادت ہے، بیانات کی وی سی ڈیاں، سنت عمر بیانات کی وی سی ڈیاں سننا عبادت، مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی سننا عبادت، نعت شریف کی وی سی ڈی سننا عبادت ہے نا. تو اب یہ کہ یہ کوئی کرتا رہے گا نا، ہاں نعت شریف کی وی سی ڈی سننے میں اور ریا کا حملہ بڑھ جائے گا، تھوڑا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ نعت شریف جب سنیں گے نا تو آپ یوں کریں گے، پھر یوں آنکھیں ملیں گے، تو کوئی دیکھ رہے گا بڑا عاشق رسول ہے، آئے آئے سبحان اللہ، ساری رات یار نعتیں ہی سنتا رہی ہے، تو تھوڑا حملہ ہوگا. لیکن وہ فتح رضویہ اور کتابیں پڑھنے میں کوئی حملہ کم ہوگا، کمزور ہوگا. نفلیں پڑھنے میں زیادہ ہوگا، تلاوت کرنے میں بھی حملہ ہوگا. ساری رات یار اس کو جب بھی دیکھو، یہ عاشق قرآن ہے، جب دیکھو قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، تلاوت میں مست ہوتا ہے. تو یہ افضل ترین جو عبادت ہے نا، علم حاصل کرنا، اس کی طرف امت کی توجہ نہیں ہے. حالانکہ تلاوت کرتا، لیکن تلاوت کرنا آئے گا علم حاصل کرنے کے ذریعے، ورنہ وہ کر رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے تو ثواب کا آئے گا. بلکہ بعضوں کا تو میں نے بہت پہلے کی بات ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور کوئی ایسی بات ہوئی کہ یہ آج کل جو جس طرح یہ لوگ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور وہ قواعد کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو یہ جو حدیث شریف میں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے، میں نے کہا وہ غلط سلط قرآن پڑھتے ہیں لوگ آج کل، تو اس طرح کا تذکرہ کیا، اور قرآن پڑھنے والے بہت سے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لعنت کرتا ہے، تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن تو ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں غلطیاں، لیکن آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی تو وعیدیں بہت سخت چلی جائیں گی کہ کفریات بکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو کفریات بکتے ہیں. اب بول آپ یہ کیسے کفریات بکتے ہیں، یعنی کہ معنی بالکل بدل دیتے ہیں. اب وہ کفریات بکنا اپنی جگہ پر ہے، مرتد ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے، کیونکہ مانا پتا نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں. تو کئی آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ کہ واقعی وہ کفر بن جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، وحمد کی حمد منے وہ خوبی، الحمدللہ اللہ تعالی کے لیے تمام خوبیاں ہیں. اور اگر حمد کی جگہ حمد پڑھے، جیسے ہمارے میمن بھائی اکثر حمد پڑھتے ہیں، حمد، تو اب الحمدو کر کے وہ پڑھے گا معاذ اللہ، تو معنی بالکل خوفناک ہو جائیں گے. سارے اندھیرے فتنے مردہ حمد مردہ برائیاں شاید آگ اس طرح کے معنوں میں ہم نے لکھا تو تھا تو اس مردار تو یہ اللہ تعالی کی توہین ہو جائے گی کہ وہ الحمدللہ کہا تو معاذ اللہ یہ کہ سارے مردے یہ سب اللہ کے لیے خوبیاں کی جگہ دیکھو معنی بالکل فاسد ہو گئے نماز بھی الحمد کہے گا تو ٹوٹ جائے گی نماز نہیں ہوگی اسی طرح قل ہو اللہ احد احد اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے اور وہ پڑھے گا وہ کل پڑھے گا کل بھی نہیں پڑھے گا کل مانے کہہ دو کل چھوٹی ڈنڈی والی کاف سے کل مانے کھا لو کھا کل کل کہے بول تو کل پڑھے گا پھر وہ نہ کھا پھر ہو اللہ ہو یہ تھوڑا آسان ہے اس میں مخارج کی شاید کم ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو نہیں سیکھتے ان کو بھی چل جاتا ہے پھر احد کی جگہ احد پڑھتے ہیں احد احد مانے بزدل ہے نا احد تو کہہ دو اللہ ایک ہے اب کہہ دو اللہ نعوذ باللہ مانا سمجھ کر کو پڑھے گا احد تو کافر ہو جائے گا اللہ کو بزدل کہہ رہا ہے تو اب یہ ساری رات لگا بھی ہوا تو اس کو ملے گا کیا ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا جب کہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے ہم بولتے ہیں فرض علوم میں آؤ بولتے ہم کو ٹیم نہیں ہے اب یہ قیامت کے دن اگر یہ جواب چل جائے گا آپ کو لگتا ہے تو دیکھ لینا چلتا ہے کہ نہیں یا اللہ ہم کو ٹیم نہیں ملتا ہے نہیں قرآن سیکھنے کو ٹیم نہیں ملا دو دو گھنٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے تین تین گھنٹے گپے مارنے کے لیے ہوٹلنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیم تھا یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو ٹیم نہیں تھا ہم تھے پڑھے لکھے احباب کیا کارے نمایاں کر گئے میٹرک کیا بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے بہرحال علم دین جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے اور علم دین حاصل کرنا عبادت ہے ابھی ہم علم دین ہی کے حلقے میں نا مدنی مذاکرہ علم دین ہی کا ذریعہ ہے تو یہ بہترین ذریعہ علم دین کا تو اس وقت الحمدللہ ہم سب کے سب کا ایک ایک سانس جو نا عبادت میں گزر رہا ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا حملہ کم ہے اور سبحان اللہ اس کے فضائل تو دیکھو ہائے ہائے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی علم اور علماء کے فضیلت پر یہ انڈیا کی چھپی بھی میرے پاس ہے یہاں نہیں ہے موجود نہیں ہے سوچا بھی تھا کہ میں دوں گا علمیہ کو کہ اس کی ترکیب کریں تخریج وغیرہ کر کے اب بھول جاتا ہوں یہ چھپے تو بہت مختصر سا رسالہ بنے گا اس کا بہت پیاری کتاب ہے تو اس میں سے ایک روایت ہے حدیث شریف ہے یہ کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے یہ وہ پرانے دور کی اردو ہے صدیق یہ ولیوں کی سب سے بڑی قسم ہے سب سے اعلی قسم صدیق تو علم دین حاصل کرنے کے فضائل اتنے کہ وہ بس آدمی وہ طبیعت خوش ہو جائے اور جو علم دین رکھنے والا ہو اس کی بھی فضیلت کی کیا بات ہے عالم اوئے ہوئے اسی کتاب میں فضل والعلم والعلماء یہ کتاب کا نام ہے رئیس المتکلمین کی کتاب کا نام اس کے صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ امام غزالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا اس کو آپ نوٹ کر لیں بہت آپ کو انشاءاللہ یہ جب جب دیکھو گے نا آپ کو بہت مطلب فائدہ ہوگا اس سے علماء کا احترام دل میں بڑھے گا عالم بننے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ عالم کتنی بڑی ہستی کا مالک ہے اور آج کل معاذ اللہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہوئے عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز و روزے سے بہتر ہے. دیکھو اس سے مراد فرض نماز روزے نہیں لینا, نفلی نماز روزے انڈر اسٹوڈ ہے, جو فرض فرض ہوتا ہے. اس لیے وہ علم دین کے جتنے بھی حلقے لگے نا, یہاں پر جو دعائیں سکھائی جائیں گی, نماز کے طریقے انشاءاللہ آپ کو سکھائے جائیں گے, اور بے شمار مدنی پھول آپ کو علم دین کے حوالے سے ملتے رہیں گے. اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بھی نیت ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ میں وہ صحت و عافیت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں. تو امید کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں یہ عبادت ہم کرتے رہیں مل کر اخلاص کے ساتھ, اور بس یہ مدنی مذاکرے ہوتے رہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ نیت کر لو کہ وہ دونوں مدنی مذاکرے اور صبح کا حلقہ بھی ہوتا نا یہاں کنز الایمان شریف کا حلقہ لگے گا, اس کے علاوہ وہ درس ہوتا ہے, درس ہوتے رہیں گے, بیانات ہوتے رہیں گے مبلغین کے, جتنے بھی مدنی حلقے قائم ہوں گے یہ آپ بالکل یعنی کہ وہ اپنے کو پکا کر لو اس کے لیے کہ بس اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا ہے. رمضان میں ثواب بڑھ جاتا, مناجات افطار بھی ہوگی انشاءاللہ, اس میں تو چلو پھر بھی دلچسپی ہوتی ہے اس طرح میں شریک ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ کوئی تو اس میں دلچسپی لے کر شریک ہو جاتا ہوگا, کوئی نڈھال ہو کر وہ پانی اور کیلوں کا انتظار کرے گا, اب یہ کہ نصیب اپنا. آپ ثواب کی نیت سے بیٹھو گے تو انشاءاللہ وہ کیلے بھی مل جائیں گے, اور یہاں ہم پکوڑے وغیرہ تو آپ کو نہیں دے سکیں گے معذرت ہے, لیکن لوگ خرید کے لے آتے ہیں اپنے اپنے طور پر, اور مجھے یہ پسند تو نہیں ہے, لیکن اب جان ہی صرف میرے لیے قربان ہے, باقی نفس تو آپ کو پتا ہی ہے. یہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ بیمار ڈال دیتے, پھر بخار اور یہ نزلے کھانسی گلا, اور کئی مسجدوں میں آپ جاؤ گے نا جہاں بھی مسجدوں میں تراوی میں وہ کھانسیوں کی آوازیں آپ بہت سنو گے. ابھی آج تو نہیں سنی ہوگی, آج پہلا دن تھا, آج تو پتا بھی نہیں تھا نا, کل بھی ہو سکتا ہے کھاتے ہی نہ ہو جائے, دو چار دن میں شاید یہ ٹیون شروع ہو جائے گا کھانسی کا, ایک کو آتی ہے دوسرے کو یاد آتی ہے اور شروع ہو جاتے ہیں. یہاں نسبتاً کم ہوتا ہے فیضان مدینہ میں, یہاں کھانستے ہیں تو شاید یہ وہ لوگ کھانستے ہوں گے کہ جو وہ چوری چوری کباب سموسے کھاتے ہیں, تو یہاں بھی آتے ہیں مطلب گناہ نہیں ہے کھانا, کھاتے ہوں گے اس کو ٹھنڈا پانی پیتے ہوں گے بےچارے. تو اللہ ہم کو صحت دے, عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کم از کم رمضان کے مہینے میں ان چیزوں سے بچ جاؤ, کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں پھر آپ بیمار ہو جاؤ گے, بخار چڑھے گا, پیٹ میں درد ہوگا, اور آپ کہیں ان عبادتوں سے محروم نہ رہ جاؤ جن میں ریاکاریوں کے چانس بھی کم ہیں. میرے لیے تو بہت ہے ریاکاریوں کا چانس, ہاں اس میں میرے کو کیا بولتے ہیں یار تھکتا نہیں ہے, ساری ساری رات بیٹھا رہتا ہے. وہ کسی افسر نے میرے کو بولا تھا ایک بار کہ یار جب بھی کھولو تم ہم کو تم ہی نظر آتے ہو, براہ راست مطلب لگے رہتے ہو, تو تھکتے ہی نہیں ہو. تو سر بڑا مزہ آتا ہے یہ سننے میں, اور یہ مزہ آنا جو نہیں حب جا کی بھرپور علامت ہے, یہ وضاحت کر دوں. تو حب جا کے لیے کرے گا تو مس تعریفیں تو, اب میری تو تعریفیں کر کر کے یعنی سن سن کے اگر میرے کان پک گئے تو بھی تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی. اپنی تعریف کے لیے تو آدمی ہوں بالکل سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ کیا بولا جی, ذرا اونچی آواز ہے تو یعنی اطمینان سے سنتا ہے, اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ دو تین اور بیٹھے ہیں نا موجود ہیں وہ بھی سن لیں اچھی طرح کہ ماں بدولت کی تعریف ہو رہی ہے. حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا یہ لے ڈوبی یار, کتنوں کو لے ڈوبی, بڑے بڑوں کو اس نے غارت کر دیا لیکن بس ہم کو احساس نہیں. یعنی محبت یعنی حب جہاں مانے وہ شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ ہو, اور یہ مطلب شاید ایک دن کے بچے میں بھی ہوتی ہو, مبالغہ ہے, بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے, چوڑیاں پہنے گا تو دکھائیں گے بچیاں, اچھے کپڑے والے واہ واہ کپڑے دکھائیں گے, واہ واہ واہ واہ کپڑے اپنے کو دکھائیں گے, یوں یوں کریں گے, وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے کہ اپنے دیکھیں اس کو. یہ حب جا کا ہی مطلب کرشمہ ہے, لیکن چونکہ ان پر یہ مرفوع القلم ہے ان میں قلم نہیں چلے گا, یہ ہمیں درس دیتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں درس دیتے کہ یہ ہم بھلے حب جا کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تم مت بننا مارے جاؤ گے, ہم بچیوں کے چھوٹ جائیں گے تم پھنس جاؤ گے. تو سب کو واہ واہ کی عموماً سب کو نہیں عموماً یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس میں مطلب کہ جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ, بہت عزت کرتے ہیں, دس بوستیاں یہ مطلب جو کرتے ہیں وہ میں بولوں وہ کم اتنا کرتے ہیں. تو یہ میں تو بچنا, اللہ بچائے گا مجھے, محبوب کے صدقے میں بچا لے, بس معاف کر دے. کہ ریاکاریوں کے حملے سے میں تو چاروں طرف سے نشانہ بناؤں, یقین مانے کہ دشمنوں کی گنے تو کم تکی ہوئی ہیں لیکن کم ہے. ریاکاریوں کی گنے جو ہے نا اس طرح یا مطلب توپیں یا بڑے بڑے بم یہ بالکل مجھ پر برس رہے, تکی ہوئی کیا برس رہے. اللہ تعالیٰ بس ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے ہم سب کو. آپ کے لیے کم خطرہ ہے, میرے لیے زیادہ ہے. یہ بیٹھا رہتا ہے یار فی البدی جواب دیتا ہے, کیا اس کی معلومات ہے, یہ تو وہ فلاں, یہ مسکے اور بٹر پالش جو ہے نا یہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے. کرتے ہی تقریباً مطلب کرتے ہیں, اور جب تک اپنا بھی ایسا شیطان دماغ خراب کر رکھا ہے ہم لوگوں کا, ہم بیان کریں اور جب تک چار آدمی بولے نہیں نا کہ یار ماشاء اللہ کیا بیان تھا آپ کا, اتنا مواد کہاں سے لائے. بس اپنے کو جیسے اس کا اپنی تنخواہ مل گئی یا اپنے کو کیا بولتے ہیں اجرت مل گئی, مزدوری مل گئی, نعت شریف پڑھی. تو جب تک مطلب وہ کوئی بولے نہیں نہ کہ یار یہ قلم دوں گا سے لیا, کیا نعت پڑھی یار تم نے, تو یار وہ بالکل دل ہلا کے رکھ دیا میرا یار, تڑپا دیا بس یار, بس آنکھ بند کی اور میں جیسے مدینے پہنچ گیا. اب نعت خوان کو دیکھو یہ کپڑے چیک کر لے اترتے کہ نہیں اترے, سب پھولے گا ان قریب پھٹے گا. میں جنرل بات کروں, کسی ایک کو نہیں بول رہا جنرل. اب جو ایسا وہ سوچے کہ وہ مزہ آتا ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ جس کا مطلب کوئی جھومے تو آواز بڑی ہو جائے, تو اگر کوئی وہ آہ کرے یا وہ ہا ہا کر کے آواز نکالے یا اس کی آنکھوں سے ہنسو چمکے تو پھر نعت خوان گیا کر, پھر وہ ہاتھ نہیں, ہاتھ میں نہیں آئے گا, خود بخود ونس مور ہو جائے گا وہ سب کچھ ہو جائے گا. اس کو اسی میں لذت ہے, یہ اس کو مزدوری مل رہی ہے. یہ شیطان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیطان یہ چیزیں ڈالتا ہے اس کو, یہ آخرت میں جو ثواب مل رہا ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. زیادہ آدمی ہوں گے تو بیان کرنے میں مزہ آئے گا, زیادہ سننے والے ہوں گے تو نعت پڑھنے میں مزہ آئے گا, مالدار ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے, شخصیات ہوں تو, یا کوئی افسر یا اگر بالفرض وزیر اعظم آ جائے, بالفرض آئے گا نہیں, مثال کے طور پر وزیر اعظم ہو تو اپنی ٹیون بھی چینج ہوگی, نعت خوان کی آواز بھی چینج ہوگی, نعت خوان بھی اپنے کو منگوانا پڑے گا ایسا جو سب سے مطلب ہے کہ فرسٹ کوالٹی کا ہو. اب بھلے اس کو پلے پڑے یا نہ پڑے سمجھے, ہم نے مطلب اس کو بالکل ایسی سنانی ہے اور ایسے اس کے لیے سوالات بھی سیٹ ہو جائیں گے, سب کچھ سیٹ ہو جائیں گے. کاش یہ ساری سیٹنگیں اور ترکیبیں اللہ کے لیے ہو جائے. ہم لوگ مطلب یعنی کہ کوئی دنیا دار بڑی شخصیت آ جائے تو اس کے لیے ہم مطلب بالکل یعنی وہ اٹینشن ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے کاش ہو جائے. چاہے ایک اسلامی بھائی ہو چاہے لاکھ اسلامی بھائی ہو, ہماری ٹیون ایک سی رہے, ایک سی آواز. بیان کا بولو گے میرے کو آدمی کم ہوں گے تو میں بولوں گا ربی تھوڑا آدمی جمع ہو جائے تو میرے کو بلا لو, میں ذرا اپنے مکتب میں ہوں, پبلک کو آنے دو. نعت خوان جان جان کے لیٹ آئے گا کہ یار پبلک تو ہوگی نہیں شروع میں, او مقامی نعت خوان کو پڑھا دینا میں آرام سے آؤں گا ذرا, پھر اس کو بھی بٹھا کر رکھیں گے, اس کی وجہ سے پبلک جمی رہے گی, پھر وہ پبلک بالکل فل فل مطلب یعنی کہ پک پر ہو, اور پارٹیاں بھی آ گئی ہیں اور نوٹوں کی گڈیاں بھی ہیں, پھر بہت مشکل ہے کہ مجھے کوئی پکڑ سکے اور روک سکے کوئی. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں, اب فرد کو نہیں بولتا ہوں, یہ اپنے اوپر آدمی غور کرے گا ایسا کیوں کرتا ہے یار. یعنی کہ اتنی بڑی جنت جو زمین و آسمانوں سے جس کی چوڑائی بڑی ہے, اس جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر اس گندی سڑی ہوئی نوٹوں پر کیوں ہاتھ رکھتے ہو یار, یہ پیٹ بدبخت بھرتا ہی نہیں ہے, یہ کب بھرے گا یار, یہ تن ڈھکتا ہی نہیں ہے کب ڈھکے گا آخر, پیٹ بھی بھر جاتا ہے تن بھی ڈھک جاتا ہے, ہمارا نفس جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوتا. یہ مطلب ہم کو مطلب یہ جہالت کی وجہ سے سب ہو رہے ہیں, صحیح بات ہے بالکل جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, ورنہ اگر علم ہوتا جیسے اب یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ علم ہے سارا, اور خدا کی قسم یہ نفلی عبادتوں سے کئی گنا افضل ترین علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں, اور یہ ملتا ہے تصوف کی کتابوں میں. اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ یار پڑھو احیاء العلوم پڑھو, کیمیا سعادت پڑھو, مناج العابدین پڑھو, قوت القلوب پڑھو, تصوف کی کتابیں پڑھو, تو آپ انسان بنو گے یار, خالی ظاہری سجانا یہ کام کیسے آئے گا جب تک باطن ساتھ میں اس میں سجاوٹ نہیں کرو گے. باطن صاف سڑیلا ہے, گندا ہو گیا ہمارا, پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے, حب جا کیسے ہوتی ہے, دکھاوا کیا ہوتا ہے, سما یعنی سنانے والے عمل کیا ہوتے, کچھ پتہ ہی نہیں, سدھی نہیں. حالانکہ یہ باتیں سیکھنا فرض ہے, فرض. ہم کو نہیں معلوم, نوٹیں کھینچنا معلوم, پیسے کھینچنا معلوم. بابا ایک شخص اپنے آپ کو پبلکلی لے آیا ہے, وہ اپنی تمام تر اس کی جو معاملات ہیں وہ ہے ہی اب عوامی ہے, اس کو بیان کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کو ناطے پڑھنی ہے, سب اس کی ایک زندگی کا انداز ہی عوامی ہو چکا. اب وہ سب عوامی عوامی عوامی عوامی ہے. اب وہ کم زیادہ کا وہاں پہ ذہن بنتا ہے نا کہ یار اب تھوڑی زیادہ عوام آ جائے گی تو میں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں جو اندر اندر جو کاٹتی ہیں, شرارتیں کرتی ہیں, ایک تو یہ بھی, دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دل اندر کا چور ہے, یہ کیسا چور ہے جو میرے اندر میں وہ مجھے نہیں نظر آتا, میں اس چور کو نہیں پکڑتا ہوں, یہ کدھر کا چور ہے, کیسا چور آ گیا جو میرے اندر گھس چکا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے, اس کا کیا کرے؟ اصل یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ذرا زیادہ آدمی آ جائے تو پھر میں بیان کروں گا. بہت بڑا وار ہے. اپنے آپ کو کیوں اتنا یار مطلب تورم خان سمجھتے ہو کہ زیادہ آدمی آئے گا تو پھر میں بیان کروں گا؟ ہاں واقعی یہ کوئی خلوص کا پیکر ہو اور وہ یہ اگر نیت کی اصلاح کر سکتا ہو کہ میں یار یہ تھوڑوں میں جو بولوں گا تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ میں زیادہ میں اپنا پیغام دے سکوں اور میرے ثواب میں اضافہ ہو, اگر وہ دل میں نہیں ہے زبان سے بولنے میں, تو یہ بولنا بھی ریاکاری میں پھنسا سکتا ہے اس کو کہ ایک تو اگر یہ اس کا عمل ہے اور اگر یہ اگلے پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے تب بھی ریاکاری میں پھنس رہا ہے, اپنا ذاتی امپریشن ڈالنا چاہتا ہے, تو یہ کہ دوسرا تو وضاحت آپ سے مانگ ہی نہیں رہا نا, مانگ رہا ہے تب بھی یعنی کہ پھر یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اگر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ زیادہ کو میں اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو, دل میں چور کچھ اور ہے کہ واہ واہ زیادہ ہو, پارٹیاں ذرا آ جائے, وہ آ جائے, یہ آ جائے, بھائی وہ صدر محفل جب تک نہیں آئے گا میں نعت نہیں پڑھوں گا, اس کو آنے دو, اس کو پڑھا دو, اس کو ارے اس سے بدتر تیری آواز ہو جائے گی, دے بھی نہیں لگے گی, اپنی آواز پر ناز کرتا ہے کہ اس کو پڑھا دو. اور کیا پتا کہ جس کو تو بولتا ہے اس کو پڑھا لو یہی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو, آواز و انداز تھوڑی دیکھا جاتا ہے, وہ تو دل دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ وہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے, مجھے میں مدینہ شریف میں تھا, یہ غالباً سن 80 کا واقعہ شاید, یا بہرحال وہ میں مدینہ پاک میں تھا, تو ہمارے ایک پیر بھائی مرحوم حاجی اسماعیل, یہ بمبئی کے تھے اصل پیر بھائی تھے ہمارے, انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا کہ شاید ان کے بچوں کی امی نے ان کو بتایا تھا کہ بڑھیا کو اس نے دیکھا کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور تھی بیچاری بے پڑی, تو اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کوئی خاتون تھی, اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی دعا کی, اور وہ بڑے نپے تلے انداز میں وہ پڑھ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہی تھی. تو اس کو انداز اس بڑھیا کو بڑا خوبصورت انداز لگا, تو اس کا دل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور اس نے رونی آواز میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو سلام کس طرح کیا جا سکے, وہ نہیں آتا میرے, میں پتہ نہیں میرا سلام بھی آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور یہ جو پڑھی لکھی ہے اتنا اچھا سلام عرض کرتی ہے, شاید آپ اسی کا سلام پسند فرمائے. تو وہ بیچاری وہ دل برداشت نہ ہو روتی ہوئی چلی گئی, اور وہ اس کی جو اس نے بتایا ہوگا اپنے وہ حاجی اسماعیل جو تھے نا, وہ مطلب بلڈنگ تھی ان کی اور کرایہ دار رکھے ہوئے تھے, اور میں بھی ان کے پاس رہا ہوں ان کے کمرے میں, ان کے پاس اسلام بھائی کے پاس تھا میں جس نے کرایہ پر لیا ہوا تھا ان سے, تو ان کو بتایا ہوگا کہ میں اس طرح کیا, میں نے یہ ہوا میرے ساتھ واقعہ. تو پھر جب میں سوئی تو مجھے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سرکار نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم نے آپ کا سلام قبول نہیں کیا, آپ کا سلام تو پہلے قبول کیا ہے, تو پتا چلا اس بارگاہ میں دل دیکھے جاتے، نہ آواز نہ انداز نہ الفاظ، نہ فصاحتیں نہ بلاغتیں، اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا، دل دل. وہ حدیثوں میں بھی تو یہ مضامین ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو صورتیں اگر حسین ہیں بھی تو دی کس نے؟ اللہ نے. آواز اگر خوبصورت ہے اور سریلی ہے، دی کس نے؟ ہے اللہ نے. تو اس کا شکر گزار بندہ بنے آدمی، اور جن کی آواز کمزور ہے ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو آگے بڑھائے، خود پیچھے رہے. یا جو اچھا تم تراک سے مبلغ بن گیا، زوردار بیان کرتا ہے، تو یہ صلاحیت کس نے دی؟ رب العزت نے دی. تو دوسرے چھوٹے مبلغوں کو حقیر جان کر تکبر کا توق اپنے گلے میں نہ پہنے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی پیٹھ تھپکے. تعریف کرے اور مزہ آئے تو حب جا کی نشانی ہے. تو تعریف کرے گا تو مزہ نہیں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی تعریف کرے گا تو اچھا تو لگے گا، اچھا نہ لگنے پر کیسے قدرت حاصل کی جائے؟ یہ کمزوری ہے ہماری کہ ہم کو اچھا لگتا ہے، گناہ نہیں ہے جی، اچھا لگ گیا ٹھیک ہے، آدمی اس میں اختیار نہیں ہے. یہ حب جا کی علامت میں نہیں، اس کو کرے گی جا کا ابتلا نہیں کہا اس کو جی بابا. جبکہ تعریف کا شوق ہو کہ لوگ تعریف کریں جی بابا، یہ خواہش ہو اس کی کہ لوگ تعریف کریں، یہ ہے اصل جا. اللہ، یہ جا کی محبت، خوب جا شہرت کی عزت کی محبت ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں. کسی نے واہ واہ کی اور مزہ آیا، اب جارے کے بیچارے یہ کیا کرے، اس کا اختیار نہیں. لیکن وہ جو بزرگوں نے لکھا نا، خلوص یعنی اخلاص اور مخلص آدمی کب ہوتا ہے، یہ کہ ہائے ہائے اس میں تو بالکل وکٹ اڑ جاتی ہے آدمی کی. تو اس طرح کی تعریفیں لکھی جیسے بعضوں نے کہ آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدح و ذم اس کے لیے یکساں ہو جائے، نہ تعریف پر اس کو مزہ آئے نہ کوئی مذمت کرے تو صدمہ ہو. اب یہ کیفیات، ہم کو تعریف کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، کوئی مطلب اگر مذمت کرتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے، ہماری کیفیات یہ ہے. تو ان بزرگوں کی جن کے نزدیک تعریف یہ اخلاص کی، ان کی لسٹ سے ہم نکل گئے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے، جبکہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپائے تب مخلص ہوتا ہے. اب ان کی لسٹ سے بھی ہم تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ گناہوں کو تو ظاہر چھپاتے اور چھپانا ہی چاہیے، اس کا مطلب ہے نا گناہوں کو بھی ڈکلیئر کر دیں، نہ گناہ تو چھپانے پڑیں گے. یہ گناہ کو ڈکلیئر کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو یہ کہ نیکیوں کو چھپائے تب یہ بولے کہ اب مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں گے تو یہ با جماعت نماز پڑھنا نیکی ہے، چھپاؤ اس کو بھائی. نہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے نیکیاں چھپانے سے، وہ تو پڑھنی ہوگی، با جماعت ہی پڑھنی ہوگی. حج بھی ظاہر میدان عرفات آپ کے لیے خالی نہیں کیا جائے گا کہ اکیلے آپ حج کریں گے، لاکھوں ہوں گے، اس طرح مراد نہیں ہے. نفلی عبادتیں کہ جو جن کا چھپانا ممکن ہوتا ہے مگر ہم نہیں چھپاتے. اب مدنی مذاکرے میں بیٹھنا، ظاہر کہ یہ آپ بولو کہ میں اب اس کو چھپاؤں گا تو تنہائی میں تو کیسے سنو گے؟ جو مدنی چینل پہ سنو گے، مدنی چینل پر ایک دن پورا سن کے دکھا دو، دو زانوں بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، میں آپ کو مانوں بہت مشکل ہے، نہیں بیٹھ سکتے. چائے پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، پیشاب کرنے جائیں گے، ادھر جائیں گے، کوئی آ جائے گا، بچہ دوڑتا والی پٹ جائے گا، گھر والے بلا لیں گے آپ کو، گھر والے آ کر کچھ گفتگو شروع کر دیں گے. یعنی کہ بہت مشکل ہے کہ یکسوئی حاصل ہو مدنی چینل پر. جیسی یکسوئی آپ کو فیضان مدینہ میں بیٹھ کر حاصل ہوگی اس وقت، انڈرسٹوڈ، ویسے نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی عبادتیں کہ جو تنہائی میں اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے تو وہ علانیہ کی صحیح ہے، لیکن اس پر ظاہر ہے کہ ریا میں نہ پڑے، حب جا میں نہ پڑے، ریا سے اپنے آپ کو بچا. سمجھ میں یہ یاد ہے بزرگوں کی منشا جو ہے، کیونکہ ورنہ یہ کہ پھر وہ تو غاروں میں جا کے سب کو چھپنا پڑے گا تو پھر تو وہ دین کا کام کیسے ہوگا. اب یہ میں بھی اکیلا اکیلا چار دیواری میں مدنی مذاکرہ اپنے آپ سے کرتا رہوں گا تو یہ دین کی خدمت تو نہیں کہلائی ہے. اس میں تو وہ بیان کرنا ہوگا تو یہ سب کے سامنے ہی ہوگا، درس دینا سب کے سامنے ہی ہوگا، اگرچہ ہیں یہ مستحبات لیکن یہ ایسے مستحبات ہیں جو فرائض کی اصلاح کا ذریعہ بلکہ لوگوں کو فرائض پر کاربند کرنے والے ہیں. ہمارا یہ بیان کرنا نماز کے فضائل پر یہ مستحب ہے, لیکن اس کو سن کر پتہ نہیں کتنے نمازی بن جائیں. فرائض پر کاربند ہوئے نا وہ, تو اس کیفیت کو بدلنے کی آدمی کوشش کرے, اس سے یہی ہو سکتا ہے, بچ نہیں سکتے ہم ایسے ماحول میں کہ ہم یار بچ نہیں سکتے. جس ماحول میں ہم لوگ ہیں اب یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول ہی میں تو بچ نہیں سکتے, ایسا تھوڑی ہے. جو بھی مطلب ہے نا کہ اپنے اپنے ہر ایک کا ماحول ہوتا ہے, بچنا بہت مشکل ہے. جتنا ہو سکے آدمی بھرپور کوشش کرے, ریا میں نہ پڑے, کوئی عمل دکھاوے کے لیے نہ کرے بلا اجازت شرعی. اجازت کی بھی صورت ہے, پیشوا ہے, اور اپنا عمل اس لیے ظاہر کرتا ہے, نیت ہی ہے عقیدت مزید پکی کرنے کے لیے کہ پہلے ہاتھ چومتا تھا تو پاؤں بھی چوما کرے, اس لیے بتایا تو نہیں ہاں کہ وہ اس کی ترغیب کرے کہ یہ بھی ایسا عمل کرے. تو اس کے لیے اگر کوئی پیشوا ہے تو وہ اگر بتاتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, یہ بتانا اس کا عبادت ہے کہ لوگوں کو عمل کی یہ ترغیب دے رہا ہے. اسی طرح اگر تحدیث نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کا چرچے کے لیے اگر کہتا ہے تب بھی ثواب ملے گا. یہ ہے 112 بار سوچنے کی بات. ہاں خالی کو پوچھا تو یار میں تو تیزی سے نعمت کے لیے بول رہا ہوں اور دل میں لڈو کو جھول اور پھوٹ رہے, تو یہ بھی جھوٹ بولا تم نے. یہ کہہ کر مزید ایک ریاکاری کا فائر کر دیا اپنے اعمال نامے پر کہ جھوٹ بول کر ریاکاری کر رہے ہو کہ لوگ بولیں گے بےچارا دیکھو تیزی سے نعمت کے لیے بول رہا ہے, ریاکار نہیں ہے یہ, کتنا مخلص آدمی ہے, کتنا سمجھدار ہے کہ تیزی سے نعمت کے لیے. حالانکہ دل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو قید کر رہے ہیں, اپنے آپ سے متاثر کر رہے ہیں. تو بڑی آزمائش ہے بابا یہ. جی ہاں بہت, مطلب بہت زیادہ آزمائش ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا, سچی بات یہ. باقی اب دنیا میں آ گئے, اب رائے فرار نہیں, اب تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, بچنا ہی بچنا ہے. اور یہ ہے بھی عبادت گزار کے لیے ریاکاری. یہ جو عرض کر رہا ہوں عبادت گزار کی ہے, باقی جو عبادت بے نمازی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ریاکاری سے بچ جاتے ہیں. بے نمازی بھی بات چیت ہے, تو جیسے بے نمازی خیرات کرتا ہے, خیرات کرتا ہے نیک کام تو ہے نا, لیکن اب اس میں بھی اگر یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا تو ریاکار ہے, اپنے آپ کو سخی کہلوانا چاہتا ہے تو ریاکار ہے. جیسے پھر اس کی تو روایت بھی ہے نا کہ قیامت میں سب سے پہلے وہ ایک عالم, ایک سخی اور ایک شہید پیش کیا جائے گا. قاری, ہاں قاری, قاری سخی اور شہید. اب ان کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے گی, تو وہ قاری کو پیش کیا جائے گا, اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی, وہ اقرار کرے گا کہ یہ نعمتیں مجھے ملی, یعنی اس کو قراءت کا فن ملنا یہ بھی نعمت ہے. اب یہ قاری سے مراد آیا وہ فن قراءت کا ماہر ہے یا عالم ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ عالم بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. تو اب یہ کہ قاری پیش کیا جائے گا تو وہ نعمتیں قبول کرے گا کہ اس کا قاری بننا یا کسی کا عالم بننا, اتنا علم مل جانا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے میرا مدنی مذاکرہ کے لیے بیٹھ جانا, آپ کے سامنے سوالات کے جوابات دے پانا, بعض سوالات کے جوابات دینے میں کامیابی حاصل کرنا, یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا, جو بھی نعمت اس کو دی گئی اس کے بدلے تو نے کیا کیا, تو یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی اس کے ذریعے. اس طرح وہ اس کو مطلب ہے کہ وہ یوں کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا, حدیث کا مضمون بیان کرو, تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے میری رضا کے لیے نہیں کیا ایسا, تو نے تو اپنی بابا کے لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہا کریں, تو تجھے کہہ لیا گیا, لوگوں نے تجھے قاری صاحب کہہ لیا. یوں کہہ کر اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا. سخی پیش ہوگا, وہ بھی نعمتوں کا اقرار کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تو نے مال دیا تو میں نے تیری راہ میں اس کو خرچ کیا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے خرچ کیا جائے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. اسے بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جھونک دیا جائے گا. اور شہید وہ بھی نعمتوں کا اقرار کرے گا اور کہ میں تیری راہ میں لڑا تو شہید ہوا. جھوٹا ہے تو لڑا ضرور تھا, اس لیے تھوڑی لڑا تھا کہ میری راہ میں شہید ہو, میری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا بلکہ اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. بڑا بہادر تھا تو تجھے لوگوں نے بہادر کہہ لیا, اب اس شہید کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. اب یہ کیا, میں مدنی مذاکرہ کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اخلاص دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا کی نظر ہو جائے, کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے مفتی کہا کریں. حالانکہ میں الحمدللہ تردید کرتا رہتا ہوں کہ میں یہ انکساری بھی نہیں ہے, واقعی میں مفتی نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ مفتی کس کو بولتے ہیں, اور میں نے مفتی بے قاعدہ نہیں بنتا, باقاعدہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے, کسی مفتی کے ماتحت رہ کر اس کو تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے اور برسوں تب وہ تربیت حاصل کرے اور مفتی صاحب اجازت دے دیں کہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو گیا, اس کے استاد اجازت دیں. اور پہلے سے عالم تو ہو ہی ہو, عالم ہونا بھی شرط ہے اس کا. اب یہ کہ اس کا حق جو ہے ثواب وہ اس کی مطلب ہے کہ خطاؤں سے بڑھ کر ہو, یعنی کہ درست جوابات زیادہ ہوں غلط جوابات کم ہوں تب تک وہ مفتی ہے. جوابات اگر غلط دینے زیادہ شروع کر دیے اور وہ درست جوابات کم دے رہا ہے تو اب وہ مفتی نہ رہا, ہٹ گیا اس کا منصب, چھن گیا اس, ایسا حافظہ کمزور ہو گیا. ہاں اگر وہ بولتا کہ مجھے نہیں آتا تو مفتی ہے, چار ہزار سوالات کے جوابات میں کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا تو وہ مفتی سے نہیں ہٹے گا, تو محتاط ہے, بہت اچھا آدمی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ مبلغ سوچے کہ کہیں مطلب یہ کہ تجھے کہہ دیا جائے کہ تو نے بیانات بھلے کیے لیکن اس لیے کیے کہ لوگ بولے کہ یار بہت اچھا مبلغ تھا, کتنا پیارا بیان کرتا تھا, آواز کیسی میٹھی تھی, تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. نعت خوان سوچے کہ تو نے میری رضا کے لیے میرے محبوب کی سناخانی نہیں کی تھی, یہ نوٹوں کی ضرورت تھی, نوٹیں کھینچتا تھا تو واہ واہ چاہتا تھا, نعرے لگواتا تھا, تو یہ اسی کا مطلب ہے کہ وہ دھن تھی کہ بس مزہ آئے تو مزے لیتا تھا. تو میری رضا کی کب نیت کی تھی تو نے کہ میرے لیے ناطے بڑھتا ہے, تو سب پر برتری جتاتا تھا. نعوذ باللہ اگر ترکیب آؤٹ ہو گئی آخرت میں کیا. اسی طرح معلم, اسی طرح مدرس, اسی طرح طالب علم دین, اسی طرح عالم دین, اسی طرح مفتی اسلام, اسی طرح شیخ الحدیث والقرآن, شیخ الحدیث والتفسیر, یہ سب کے سب جو ہیں یہ سوچے کہ ہم نے یہ کیوں کیا. اسی طرح پیر صاحبان یہ بھی سوچے کہ پیری مریدی کاہے کے لیے, اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے لوگ کھڑے رہیں, ہاتھ باندھے کھڑے رہیں, دعاؤں کی التجائیں کرتے رہیں اور لذتیں اٹھاتے رہیں, کیا اس لیے پیری مریدی کی نظرانوں کے بنڈل حاضر ہوتے رہے اپنے آستانے پر, کیا اسی لیے پیری مریدی کی تھی؟ پھر اسی کی لائن میں اللہ کے لیے کی تھی کہ میں رشد و ہدایت کے لیے آستانہ سجا رہا ہوں کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا, کو نمازیں سکھاؤں گا, اس کو سنتوں کی تعلیم دوں گا, ان کو بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاؤں گا, ان کو مصطفیٰ کے قدموں میں واپس لاؤں گا, ان بھاگے ہوئے کو, ان فیشن پرستوں کو میں سنتوں کے جام پلاؤں گا. اس لیے پیری مریدی کی مرحبا, صد کروڑ مرحبا کہ لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوں اور کشاں کشاں جنت کی روانہ ہوں. تو یہ کہ ہر ایک سوچے, میں کسی کو بھی ہدف نہیں بنا رہا کہ بھائی یہ پیر غلط تو وہ عالم غلط تو وہ شیخ الحدیث صاحب غلط تو یہ نعت خوان غلط, نعوذ باللہ, میں کسی ایک کو بولوں میں خود بس جاؤں گا, بلا تحقیق کسی کو بولوں گا بلا اجازت شرعی. تو جنرل بات کر رہا, ہر ایک کو سوچنا چاہیے. اب اگر کسی کو غصہ آ جائے کہ یار یہ اصل مجھے سنا رہا تھا تو پھر یہ اپنے باطن کا علاج کرے, اس بیچارے کو ابھی کچھ ملا ہی نہیں ہے, یہ بیچارے کو اصلاح کی بات بھی کڑوی لگ رہی ہے. یعنی یہ اس شعر کا مصداق ہے کہ ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کا دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. بلکہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, میں آپ کو اگر ڈائریکٹ بھی بولوں اور اگر یہ بات واقعی حسب حال ہے آپ کے لیے ضروری کہ آپ شکر ادا کریں کہ اگر کوئی کپڑے پر آپ کے بچھو دیکھ لے اور بولے گئے وہ مولانا مولانا بچھو آپ یوں جھٹک کے اس کو جوتا نکال کے اس کو کچومر کر کے پھر بولو گے شکرن جزاک اللہ, اور اگر آپ انگلش بولنے کا وہ ذہن ہوگا تھینک یو ویری مچ بولو گے, نہ کہ اس کے پر بگڑو گے آپ. تو میں آپ کو قبر کے بچھو دکھا رہا ہوں, جہنم کے خوفناک سانپ دکھا رہا ہوں, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. یہ سانپ اور بچھو آپ کے لیے پرورش پا رہے ہیں, آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ یہ آئے اتنی دیر ہے, پیر صاحب کو آنے دو میرے پاس, علامہ صاحب کو پہنچنے دو میرے پاس. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں سبھی کو سمجھا رہا ہوں, جو بھی اگر کرتا تو وہ غلط کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے, تو نہیں کرتا. اور ریاکاری کا تعلق دل سے, کسی کو حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ صاحب عالم صاحب ریاکاری کر رہے ہیں, یہ قاری صاحب ریاکاری کر رہے ہیں, یہ مفتی صاحب ریاکاری کر رہے ہیں, یہ پیر صاحب ریاکار ہیں, یہ مبلغ ریاکار ہے, یہ معلم ریاکار ہے, یہ مدنی قافلے کا مسافر ریاکار ہے, وہ جو مدنی تربیت گاہ پر بیٹھا رہتا ہے نا بڑا ریاکار ہے. نہیں نہیں, یہ تلاوت کر رہا ہے, یہ ساری راتیں نفلیں پڑھے جاتا ہے, یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, یہ 500 کی تسبیح گھمایا جا رہا ہے سب کے سامنے تو یہ ریاکاری کے لیے بیٹھا ہوا. نان نان نان, لگام اپنے منہ پر لگام ہے, اپنے دل پر بھی لگام رکھنی ہے, بدگمانی بھی نہیں کرنی کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یا تو اسی پر عمل ہے, یہ اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم اپنی دیکھیں, دوسروں کی پنچات چھوڑیں کہ کون ریاکاری کر رہا ہے. ہم کو تو حسن زن رکھنا ہے, حسن زن, حسن زن نے مین حسن عبادت ہے, یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حسن زن اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. تو ہمیں کسی مسلمان کو بلا قرائد واضحہ, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو, کو ریاکار نہیں کہنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان بھی اس اینگل سے پھنسا دے گا خدا نہ خواستہ. آپ یہ ابے جا اور ریاکاری کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں, اس میں یقیناً آپ نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے, تو کیوں کرتا ہے غور کریں. کوئی ایسی علامت ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ جو عمل ہے یہ ریاکاری حب جا سے کوئی بچا ہوا ہے, ایسا کیا میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے, میرے کردار میں ایسا کیا انداز ہونا چاہیے کہ مجھے خود فیل ہو کہ مطلب ٹھیک ہے یہ مطلب پہچان بنے گا یہ ریاکاری اور حب جا کی طرف نہیں جا رہا, کوئی ایسا ہے؟ وہ کیا بتاؤں میرے بھائی, بڑا مطلب دشوار. وہ دس سال تک وہ طالب علم محنت کرتا ہے, رات دن ایک کرتا ہے بیچارہ, اور اتنے گھنٹے اسکول جاتا ہے تو اتنے گھنٹے ٹیوٹر رکھتے ہیں, تو ٹیوشن پڑھتے ہیں, تو وہ پرسنل اسٹڈی کرتے ہیں, تو دوستوں کے ساتھ ترکیبیں بناتے ہیں, اور جھک مار کے بھی وہ دس سال میں میٹرک کی سند لیتا جس کی ویلیو کچھ نہیں. آج کل کوئی کیا ویلیو ہے میٹرک کی سند کی, دس سال میں ملی تو میٹرک کی سند. اب میں بیٹھے بیٹھے آدھے منٹ میں آپ کو ریاکاری حب جا کا سارا مت علاج آپ کے اندر اتار دوں, یہ میرے پہلے میں تو پاک ہو جاؤں ان امراض سے. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ میں بھی وہ میرا بھی زمانہ کوشش ہے, اور جس جس کا زمانہ کوشش ہو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریاکار ہے یا وہ ریاکار ہے یا اس کا زمانہ کوشش ہے. ظاہر ہے کہ جنرلی ہم سب کا زمانہ کوشش ہم کہہ سکتے کہ ہے. تو ہم لوگوں کو مطلب بچنے کے لیے تو جدوجہد کرنی ہے کہ یہ پہاڑ پر رات کے وقت اندھیرے میں چونٹی چلتی ہے نا, تو وہ چونٹی نظر نہیں آتی, اس کی آواز چونٹی کی آواز سنائی نہیں دیتی. چونٹی بولے آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس کی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی, چونٹی کے چلنے کی قدموں کی چاپ ہم نہیں سن سکتے. تو اس سے بھی باریک چال سے ریاکاری جو ہے نا دل میں آ جاتی ہے. اس سے بچنا جو ہے نا, یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے. جیسے کہ بہت باریک باریک, اب جیسے کہ یہ بہت سارے کاریگر ہوتے ہیں, وہ اس سے ایسی باریک کاریگریاں کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی. ہوائی جہاز بھی چلاتے ہیں نا, تو ہوائی جہاز چلانے والا ضرور ایک طرح سے کاریگر ہے, بھلے آپ اس کو کپتان بولے, تو ایک کاریگر نا, ایک فنکار ہے. تو پھر اب میں بولوں گا ہوائی جہاز اڑانا والا اتنا بڑا فنکار اور معزز, اور اس کی لاکھوں تنخواہ, ہاں لاکھوں تنخواہ ہوتی ہوگی اس کی, یہ کوئی مطلب ہمارے روڈ پر جو مطلب بسیں بھگاتے ہیں کوئی, وہ تھوڑی ہوائی جہاز اڑا سکتے ہیں. نا یہ بہت ماہر ہوتا ہے. تو اس کی ظاہر تنخواہ لاکھوں یا مطلب اللہ بہتر جانے بہت بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, بہت قیمتی مانا جاتا ہے. تو آپ بولو بہت بڑا فنکار ہے اگر ہوائی جہاز اڑاتا ہے, تو میں آپ کو بولوں گا یار یہ تو سوچو کہ جو ہوائی جہاز اڑا ہے فنکار اتنا بڑا, تو جن نے ہوائی جہاز بنایا وہ کتنا بڑا فنکار ہوگا کہ یہ منو ٹنو وزن ہوا ہوا میں ادھر چھوڑ دیا اس نے یار, اور ایسا آلہ بنایا کہ کپتان بھی اس کی سیٹ پہ تھوڑی بیٹھا رہتا ہے. یہ تو ایک بار میرے ساتھ ایک واقعہ پیدا ہوا کہ وہ میں آگے کی طرف سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا, تو ایک آدمی میرے پاس آ گیا, تو اس نے اپنا تعارف کرا کہ میں اس جہاز کا کپتان ہوں. ارے میں نے کہا جہاز اڑ رہا ہے, اس نے اپنی ترکیب بنائی بھی تھی, وہ ایک روٹ پہ جا رہا تھا, آ گیا میرے پاس, اور اس نے بولا آپ آئیں تو میں آپ کو یہ ترکیبیں دکھاتا ہوں, اندر میں لے جاؤں آپ کو. حالانکہ یہ بہت بڑا رسک لے رہا تھا مجھے لے جا کر, پتا نہیں میں تو اس کو نہیں جانتا تھا اور شاید وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا, وہ میرے کو لگتا ہے یاد پڑتا مجھے وہ نہیں جانتا تھا, تعارف نہیں تھا. اب وہ بس وہ ظاہر دیکھ کر شاید وہ آ گیا, تو میں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں نے کہا میرے کو شوق نہیں ہے, ایسے کچھ ٹال دیا میں. وہ تعجب سے میری شکل دیکھے کہ یار تم عجیب آدمی ہو, لوگ مرتے ہیں اندر آنے کے لیے اور اس کو دیکھ لیا کہ میں چل کے آیا تو وہ آفر کرتا ہوں اور تم نے مطلب ناٹی کاٹ دی, نہ بول دیا میرے کو شوق نہیں ہے تم عجیب آدمی ہو. خیر تو ہوں تو میں عجوبا, یہ تو ہے ہر ہر ایک کی اپنے نیچر ہوتی ہے, باقی مجھے نہیں دلچسپی, منع کر دیا میں نے. اس طرح مطلب مجھے پتا چلا کہ ہوائی جہاز چھوڑ کر بھی بندہ آ سکتا ہے اور ہوائی جہاز اپنی ڈگر پہ اڑ سکتا ہے, تو یہ بنانے والا کتنا چالاک ہوگا. تو اس پر اینڈ نہیں ہے نا, اس کو کھوپڑی کون کس نے دی, اس کو بھیجا کس نے دیا. باکمال تو وہی ہے کہ جس نے اس کو سمجھ دی اور ہوائی جہاز بنانے پر لگایا کہ بنا لوگوں کی خدمت کے لیے سواری, اور اس نے بنائی, تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ اس کو عقل کس نے دی اتنی سمجھ کہ کوئی بولے میرا کارنامہ ہوگا تیرا کارنامہ, یہ سارا کام میرے رب کا ہے جس کو جتنی عقل سے نواز دے. ٹھیک ہے نا, تو بہرا لے کہ برسوں تک اس نے بھی محنت کی ہوگی, اور پہلے مطلب وہ کاغذ کا بنایا ہوگا, پھر گتے کا بنایا ہوگا, پھر تین کا بنایا ہوگا, کیا کیا اس نے پھر یوں اڑایا ہوگا, یوں اڑایا ہوگا, پھر گرا ہوگا, ٹوٹا ہوگا, پھوٹا ہوگا, کہیں جا کر صدیوں کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جو آج کی ترقی ہے وہ ہوئی ہو, واللہ اعلم. تو بڑے زمانے سے یہ کر رہے ہوں گے. اس طرح ٹرین چلانا, ٹرین چلانے والا آپ نے کبھی نوجوان نہیں دیکھا ہوگا, آپ معلومات کر لینا, ٹرین چلانے والے آپ کو ادھر عمر کے آدمی ملیں گے. ہوائی جہاز سے زیادہ خطرناک شاید ٹرین ہے, آپ اس کے پاس بیٹھنا نہیں, آپ نفسیاتی طور پہ گھبرا جاؤ گے. ٹرین جو چلاتے ہیں نا, خالی بعض ایسی کھائیاں آتی ہیں, گہری گہری کھائیاں, گڑے گہرے گہرے کھڑے, اس پر خالی پٹریاں بنی ہوتی ہیں, اس پر ٹرین کانپتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے, جا رہی ہے. یا شاید پہلی بار آپ کو پتا چلا ہوگا, بہت سو ایسی کھائیاں بھی آتی ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی, چل رہی ہوتی ہے ٹرین اس کی, تو وہ اس کی ٹریننگ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ ادھر عمر کا آدمی ہو جاتا ہے. میں نے جہاں تک میری معلومات ہے نوجوان نہیں ہوتے, یہ ٹرین کے ڈرائیور نوجوان نہیں ہوتے, یہ ادھر عمر کا ہوتا ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھتے اس کی عمریں ختم ہو جاتی. جیسے اعلیٰ حضرت کو یاد آ گیا ملفوظات میں کہ مجاہدے کے لیے تو 80 سال درکار ہیں, تو اس طرح مطلب بیٹھے بیٹھے ایک مطلب یعنی کہ جو خود مطلب پورا نہیں ہے وہ کیا ہم کو مطلب یعنی کہ اس کا کہ ہم کو پتہ ہی چل جائے ریاکاری سے بچ جائے. تو ریاکاری کی علامتیں ان کو آدمی پہچانے, جیسے کہ لطف آنے لگے ہے نا, اچھا کوئی دیکھ رہا ہے تو چستی آ جائے ذرا عمل میں ہے نا, کوئی شخصیت آ گئی تو بیان میں تھوڑا تان آ جائے, اور اگر کوئی وزیر آ گیا تو نعت خوان کی آواز میں سر آ جائے, یا وہ چمکتی ہوئی نوٹ نظر آنے لگے. پہلے ذہن نہیں تھا نوٹ لینے کا, بالکل اخلاص کے ساتھ شروع کی تھی نعت, اب وہ کوئی لال نوٹ نظر آ جائے کہ کوئی لال نوٹ لے کر پرٹی آ رہی ہے, اب آواز میں سر بن جائے اس کا, اب یہ غور کر لے یہ واٹ از دس, یہ کون کروا رہا ہے, یہ نوٹ ہی تو کروا رہی, نوٹ کا چمکارا کروا رہا, سر میں اضافہ ہو گیا اس کے. بابا یہ ہو گیا, اب کیا کرے پھر, جیسے یہ ہو گیا کسی نے تعریف کی تو مبلغ کی ٹون چینج ہو گئی، ناخواں کا انداز تبدیل ہو گیا، اور یہ اب خیال بھی آ گیا کہ غلط ہو گیا، اب یہ اپنے دل پر کس طرح قابو پائے؟ کسی نے نعرہ لگا دیا بیان میں، وہ آپ نے فرمایا کہ بیان میں کوئی رونا شروع ہو گیا، اب اس کو اچھا بھی لگ رہا ہے، پھر احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اب یہ دوران بیان کیا ٹرن کرے، کیا ایسا کرے کہ بچ جائے ان تمام چیزوں سے؟ اسی لیے ناطخواں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں، اس وقت کئی مبلغین کئی ناطخواں آپ کو سن رہے ہوں گے، پاپا ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ بس یہ کہ اپنی توجہ اس مائنس کی طرف سے ہٹانا، یہ مائنس ہے نیگیٹو ہے، اس کی طرف سے ہٹانا شروع کرے، بیان موقوف نہ کرے۔ اور جیسے کہ وہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو مکھی اڑائیں گے، ناک نہیں کاٹ ڈالیں گے، تو بیان میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو بیان کو ترک نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ اس بیان میں اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کے اجر و ثواب کی طرف توجہ کریں گے، اللہ کی رضا کی طرف توجہ کریں گے، جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ اسی طرح ناطخواں بھی یہی نیتیں اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دے، اور اب اگر یہ جی چاہتا ہے کہ چونکہ وہ نوٹ آ رہی ہے اس لیے ونس مور کا یہ اشارہ ہے، یہ نہ سمجھے، بلکہ وہ ایک ہی بار شعر پڑھ کے گزر جائے، اس کو ونس مور نہ کرے، کرتے ہیں یعنی نوٹ آ گئی تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی نوٹوں کی طرف جو ماہر ہوگا وہ نوٹ ہوگا تو وہ تو چھوٹی نوٹ کی طرف بھی لکھ نہیں کراتا ہوگا کہ یار وہ پھنگلا ہے، کوئی مطلب وہ بڑی پارٹی ہے تو شاید زیادہ وہ سر بنتا ہوگا، یہ میرا انداز، ہر ایک ایسا نہیں ہے، ہر ایک نہیں ہوتا، تو جو بھی ہے ایسا میں اس کو بول رہا ہوں۔ اب وہ برا مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کری برا رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اگر وہ پڑی نوٹوں کے لیے کوئی راہ، ہاں وہ اگر مخلص ہے اور اخلاص کا پیکر ہے، اور نوٹیں آنے سے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، نوٹیں اور کاغذ اس کے لیے ایک ہی ہیں، اور نوٹوں کا انبار لگ رہا نچاور ہو رہی ہیں، اور وہ بس وہ جیسے ہی پڑھ رہا ہے شروع سے ہی بس ویسے ہی پڑھ رہا ہے، ایسا اخلاص کا پیکر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، نوٹیں نہ دینے والا گناہگار ہے لینے والا گناہگار ہے، تو دینے والا بھی اس میں پھنستا ہے کہ وہ آخر ایک ایک نوٹ کیوں چلا رہا ہے، اور گڈی پوری نوٹوں کی اس کے جیب میں کیوں نہیں سرکا دیتا، یا بعد میں جب جاتے جاتے الگ سے اس کو اس طرح دے کے کوئی نہ دے کے، بلکہ خود کیوں دے، اگر ریاکاری سے واقعی بچتا ہے خود نہ دے، کسی اور ذریعے سے دے دے۔ اب میرے ایسا آدمی جو ہے میں نوٹوں کی گڈی دوں کسی کو، اور میں یہ کہوں کہ یہ کسی اسلامی بھائی کی طرف سے یا ایک اسلامی بھائی کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا فرق پڑے گا، اب میں کہوں کہ یہ تیری طرف سے تحفہ، اس میں میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اور ایک اسلامی بھائی کی طرف سے تحفہ اس میں کیا کیفیت ہوگی، زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ کہ میں دوں گا نا ایک اسلامی بھائی کی طرف سے تو اس کو یوں ہی ہوگا کہ کسی نے دیا ہوگا تو یہ مجھے دے رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ کر چلا جائے گا، اور اگر میں نے کہوں نا یہ میری طرف سے ہیں، میں نے جمع کر رکھے تھے پیسے تو وہ آج تمہارے نصیب میں تھے، میرے دل میں آ گیا کیا تم نے نعت سنائی، یہ لو۔ اب وہ خوش تو وہ کسی کی طرف سے ملے تب بھی یہ قدی میں ایک بھی کمی نہیں آئے گی، اور میری طرف سے ہوں گے تب بھی ایک میں وہ بڑھے گی نہیں، وہی گڈی ہے، لیکن اب یہ میرا مطلب ہے کہ وہ اشتہار بنے گا، اور پکڑ پکڑ کے ایک ایک ہو گئے، باپا نے مجھے نوٹوں کی گڈی دی، کسی کو بولے باپا وہ دل رہے وہ سخی ہے، یوں ہے باپا کی عبدل سخی ہے، باپا کبھی سخی ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں، باپا یہ خون پسینے کمائی تھوڑی ہوتی ہے، باپا اگر بولے بھی کہ میری طرف سے تب بھی کسی نے دیا ہوتا ہے اس کو، اب میں کتابیں بانٹتا ہوں یہ بانٹتا ہوں تو میں تھوڑی کمانے جاتا ہوں، سر مجھے لوگ تحفے میں دے دیتے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں جس دن کتابیں بانٹنا بند کروں گا لوگ دینا بند کر دیں گے میرے کو، ٹھیک ہے تو میں کھا جاتا ہے بیچ کے انڈرسٹوڈ ہے، تو اس لیے کہ میں کیا سخی یار، میرے کو سخی بولے تو وہ میرا خیال اپنے کلی کر لے یار، جو سخی نہیں تو سخی بول کر کیوں منہ گندا کرتے یار، کلی کر، کماتا تو ہوں نہیں، میری محنت کا پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس خون پسینے کا کمائی، تو جا ہی نہیں سکتا میں، تو کہیں نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، بالکل ہر وقت قید میں ہی رہتا ہوں، مسجد میں بھی ہوں تو یہ کانچ کی کیبن میں بند پڑا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ تو نہیں سکتا، لاکھ میرا جی چاہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں آ کر نہیں بیٹھ سکتا، لاچاری ہے میری، میری مجبوریاں بھی آپ سمجھتے ہیں، جان بچانا فرض ہے، تو اس لیے وہ اگر کوئی دینا ہی چاہے تو یار اکیلے میں میرے یوں لگتا ہے کہ اکیلے میں کیوں نہ دے, اور اس طرح کیوں نہ دے کہ یہ بھی نہ پتا چلے کہ کس کی طرف سے, اپنی میری طرف سے قبول کیجئے. اس میں بھی غور کر لے, جائز ایسا کہنا, حرج نہیں ہے, ہمیں اس پر شک بھی نہیں کرنا کہ یہ ریاکاری کر رہا. اپنے دل پر غور کرے کہ یہ جملہ مجھ سے کون کہلوا رہا ہے, یہ جملہ بولنے کی فضیلت کیا کہ یہ میری طرف سے, فقیر کی طرف سے, گناہگار کی طرف سے, حقیر کی طرف, یہ فقیر حقیر گناہگار بولا, اس پر بھی غور کر لے کہ یہ کیوں بولا آپ نے ایسا گناہگار کی طرف سے. پاپا وہ ناتخوا خوش ہو جائیں گے, پھر دعا کریں گے نا میرے لیے اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا تو. صرف یہی ذریعہ ہے کہ اس کو نوٹے دو تب بھی تبھی دعا کرے گا, اپنے نوٹے دیوا ہی نہیں ایسے وہ جو پیسے لے کے دعائیں کرتا ہوں. پھر یہ بیچاتی جو دعا ہے خریدی ہوئی ہے قبول ہوئے گی؟ لفافے تو ان ناپخانوں کے کان میں کھینچو یار, لفافے لیتے گا ایک, ہمارے ناطخان بھی نانا کر کے جزاک اللہ کر کے سرکا لیتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوئے لیکن بات کر لیتے ہیں, لیوا ہی نہیں ہے لفافے کا, یہ رواج ختم کرو یار. میرا مطالبہ ہے ناطخانوں سے, میرے جو ہیں میرے ناطخانوں سے, میں باقی ہر ناطخان کے اپنے کو چاہیے نہیں ہے کیا, بھوکے مرتے ہو یار کان میں بول دینا میرے, جس دن بھوک لگے نا وہ کہ یار کھانا نہیں ہے گھر میں پیسے, میرے کان میں بول کے دیکھنا انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. آپ کیوں یار وہ لفافے مانگتے پھرتے ہو؟ یہ ایک طرح سے مانگنا ہی ہے, مطلب انہیں منہ لٹکا کر کھڑے ہوں گے, امید بندی ہوئی ہے, وہ جان جان کے نہ نہ کر کے ریاکاریاں کر رہے ہو, جو پیسوں کی آ جاتی ہیں نا, دل چاہتا ہے کہ یہ کہیں واقعی جیب میں نہ رکھ لے, دھوکا ہی دے رہے ہو یار اس کو نانا کہہ کر. عمل کرنے میں بھی ریاکاری ہے اور اب یہ نانا کرنے میں بھی ریاکاری ہے. نانا کہنا بھی ایک عمل ہی ہے, تو اگلے کو یوں لگے نا کہ یار وہ ماشاء اللہ مخلص آدمی ہے, مخلص کیا دل کا مفلس ہے, پیسے پیسے چاہیے اس کو, آ جا پھنسا جا کے یہ وظیفے کھینچتا رہتا ہے. اپنے کو یار بالکل یہ سسٹم ختم کرو, یہ جو ناطخوانی کرواتے ہیں لفافوں کا سسٹم ختم کرو یار, ہمارے ناطخوانوں کی عادت دینے والوں نے خراب کر دی ہے. یہ بےچارے اب یہ کہ کم از کم مانگتے نہیں ہیں, اتنی یہ مہربانی ہے, آپ بند کر دو. اگر اس کے باوجود مانگے تو میرے کو بول دینا, مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو آخر کوئی تو ذریعہ ہوگا جو اب مجھ تک پہنچا دے گا, تو میں انشاءاللہ سنبھال لوں گا. یہ ہماری مجلس کے تو نگران, تو ان کے ساتھ کوئی پیرا نہیں ہوتا, ان کو بول دینا وہ آپ کو انشاءاللہ وہ ترکیب بنا دیں گے. کوئی مانگے گا نہیں ہمارے ناطخوان سے, یہ ہم مطلب یعنی کہ وہ امید رکھ بھی نہیں سکتے کہ وہ مانگے, سوال ہی نہیں ہوتا. ہاں کرایہ مانگ سکتا ہے, جائے گا نا کسی نے کرایہ مانگ لیا تو وہ جائز ہے, اس میں حرج نہیں, اور لفافہ دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے اگر اخلاص کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. لیکن اس میں اخلاص ہے مشکل, بہت بہت مشکل ہے برقرار رہنا اخلاص, کیوں کام نکلا غریب آدمی تو 500 روپے لے ڈال دی دیے, چار ناطخوانوں کی غیبت نہیں کرے گا تمہاری, اتنی بڑی پارٹی ہے 1200 روپے پکڑا دیے اس نے, ارے 1200 کی برکت عدد, اب عدد نہیں یاد رہے گا, 1200 سے میٹھے 1500 لگیں گے آپ کو, اور شابان کی 15ویں یاد آ جائے گی آپ کو, کیا 15ویں بھی تو نسبت ہے یار 1500 ہے نا, 1200 1500 باڑی پارٹی نے پکڑا دیے میرے کو, ٹکا دیے یار کنجوس ہے مکھی چوس ہے, اور کسی نے خالی جزاک اللہ کہہ کر پیٹ تھپک دی اور آپ کو روانہ کر دیا, پھر جو اس کو آپ نیکیاں بھیجو گے وہ آپ جانتے ہوں گے. یار میں تو کچھ اور سمجھا تھا, سو کنجوس مکھی چوس نکلا, جزاک اللہ کہہ کر ترخا دیا, کوئی جزاک اللہ کہنے تو پیٹ بھر جاتا ہے یار اپنا, چائے بھی پلائی تو یار ٹھنڈی تھی, آئٹمیں بھی صحیح نہیں دکھانے میں, اور یار کور نہیں دیا, حالانکہ وہ نہیں وہ غریب آدمی نوکری کرتا ہے تو اس نے کور دیا, بڑا دلیر میں نکالا, میں تو یار اب تک حیران ہوں کہ یار وہ کیا یار کیسا شکر سول ہے, 5000 روپے نکلے اس کور میں, حالانکہ بےچارا نوکری کرتا ہے, اور یہ اربوں پتی کروڑوں پتی آدمی تو بڑے شوق سے گیا تھا, میری ناک بھی کاٹ ڈالی, کور نہیں دیا, جزاک اللہ کہہ کر میرے کو ٹلکا دیا. اگر یہ باتیں ہیں تو پھر بولو کہ بےجا کس کو بولتے ہیں, تو میں آپ سے سیکھوں گا کہ بےجا کس کو بولتے ہیں اور یہ کاری کس کو بولتے ہیں, میں آپ مجھے سکھاؤ. پاپا جان یہ لفافے آپ انگلش میں لگو یار, کیا بیٹھے ہو چپ چاپ, سوال کر لوں پھر انشاءاللہ خلاصہ پیش کرتا ہوں. بہت دیر ہو گئی ہے, اردو والے تو انگلش جاننے والے تو بند کر کے شاید چلے گئے ہوں گے, جاتے واتے نہیں ہے بابا, میں حسن حسن کی بات نہیں کروں گا, اردو والے بھاگ جاتے ہیں یار, یہ اردو والے سامنے سوئے ہوئے آپ کے یار, انگلش والوں کی کالیں آ جائیں گی ان شاء اللہ. فیضان مدینہ میں آ کر سوئے ہوئے ہیں. آئیے بچارہ آج پہلا دن ہے بابا, ابھی روٹین ایک ہوئی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے گا. اب میرے کو یقین دانی دوپہر کو کروا دینا کہ یہ نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی بنے گا ہلکے اور انشاءاللہ ذمہ دار دے کے کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا فرما رہے تھے حمید صاحب؟ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ یہ لفافے کی صورت جو ہوتی ہے جس میں کرایہ طے پاتا ہے کہ جس نے دعوت دی ہے وہ کرایہ دے گا, اور وہ ایک لفافہ دے دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کرایہ ہے. لیکن جب اس نے لفافہ کھولا, کرایہ فرض کرو $500 تھے, تو اس نے دیکھا اس میں $1000 تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کرائے پر ہی بات ہوئی تھی لیکن اس نے اضافہ کر کے. ہلو جی, تو اس طرح اس میں کوئی قباحت ہے؟ اب جیسے کرایہ تو ظاہر ہے کہ اس کو بتانا ہوگا تو مجہول صورت ہے نا, کہ یہ بتا دے کہ اتنا کرایہ لگا, یا پہلے سے دے دے یا ٹکٹ دلا دے. اس اگر کرایہ جزم کرتا ہے کہ ہے ہی کرایہ, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوچھ کر اور جو بھی ترکیب ہو اس کے مطابق کرایہ لے لے. لیکن بعض تو ایسی شرارت کرتے ہیں ناخوان کہ جیسے کہ ایک شہر میں آئے یا ایک ملک میں آئے, تو آئے آپ کے لیے, آپ سے تو پورا کرایہ لیا آنے جانے کا, اب ضمن اس کے گھر چلے گئے تو اس سے بھی پورا کرایہ لیا ہوا ہوتا ہے, ان سے بھی پورا کرایہ لیا ہوتا ہے. باب المدینہ سے آئے تو یہ پوری ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں سب سے, یا دوسرے شہر میں جاتے ہیں پوری ٹکٹ لیتے ہیں. اس سے بھی وہ کاریگر ہیں, اس میں فنکار. اب لوگوں کی مجبوری ہے, بیچاروں کو مزہ آتا ہے, مزہ لینے کے لیے کھلونا بن جاتے. یہ سنی ہوئی باتیں ہیں, تجربہ نہیں ہے میرا. نعت خوان زیادہ جانتے ہوں گے اس میں, ہے نا ایسا؟ بائی ایئر دوسرے ملکوں میں تو بائی ٹرین تو جا ہی نہیں سکتا نا. عام طور پہ جو ہمارے یہاں, ہمارے یہاں کسی ملک میں بھی, ہاں ایک انڈیا میں ٹرین جا رہی ہے, ایک یہ شاید ملک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. A long discussion was presented on the question of Nigran Shura, that in the month of Ramadan people are prepared to do a lot of nafli ibadat and their mind is made to perform nawafil and tilawat of Quran Kareem and other azkar, but their minds are not made towards learning ilm-e-deen. For example, Madani Muzakira is a beautiful form of learning ilm-e-deen, but people would not be so keen towards this compared to the keenness that they show in order to perform nawafil and tilawat of Quran, etc. Amir al-Sunnat has replied to this question that فرض عبادت is فرد, فرد روزہ is فرد, means that these salats or fasting are compulsory that everybody has to do, and even tilawat of the Quran is very rewarding, and in nafli ibadat there are many different types of ibadat, and in this case there is possibility of riya, there is a possibility of show, but when you learning the knowledge of deen there is very least or minimum possibility of show off. For example, if you sitting in Madani Muzakira or reading any book, for example you reading Bahar-e Shariat or Fatawa Razviya, and there is another person who is performing his salat the whole night, person would have more respect towards that person who's performing the salat whole night, or is reading tasbih, or doing other azkar. Seeking ilm al-deen is greater ibadat, as it is mentioned in hadith-e-mubarakah. Sayyidi Ala Hazrat radiallahu ta'ala quotes, al-ilmu afdalu min al-ibadah, that seeking knowledge or ilm is greater than nafli ibadat. there are many ways of seeking ilm al-deen, not only madani muzakira, you can read a book as well, but in reading book, if you do not understand something, then you must go to the knowledgeable people, go to the ulama and muftis and get guidance from them. Sometimes the seeking of knowledge is so important that if you don't learn how to recite Quran properly, there's possibility that you may end up committing a kufr. An incident of Hazrat Mufti Waqar Adin rahmatullahi ta'ala alayhi was mentioned that he said that Quran curses those people who recite, some of those people who recite Quran, because they make minor mistakes. But these days people utter blasphemies while they recite Quran. For example, if you read Alhamdu instead of Alhamdu, the meaning changes very severely. It means that all deaths or all dead bodies belong to Allah subhanahu wa ta'ala. And if instead of saying Ahad, one says Ahad, the meaning changes and it becomes Khawad. It means that Allah is Khawad, na'uzu billah, and that's a kufr statement. Instead of saying Qul, one says Qul, it means eat. So the translation would be eat, Allah is alone, and that's also very wrong. So therefore the knowledge is necessary. Sayyidi Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu's father rahmatullahi ta'ala alayh, Hazrat Maulana Naqi Ali rahmatullahi ta'ala alayh, wrote a book on the virtues of ilm and ulama, and he has quoted a narration that the one who learns one chapter of knowledge in order to teach others, he will be given the reward of 70 siddiqs, and siddiq is one of the great category of awliya Allah. And Hazrat Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh reports that when you look at an alim deen, it is better than performing salat or fasting in one whole year. And the meaning of namaz and fasting in this hadith is the nafli salat or nafli fasting. So alhamdulillah azza wa jal, Bapa Jan has emphasized a lot on how to safeguard yourself from showing off or from riyakari. Hubbe jah means that loving a status for yourself, so people can talk good about you and they can praise you. And this sickness is very common amongst public speakers, amongst those who work a lot in public, Naat Khans, orators, speakers, etc. A mukhlis, a sincere person is that for whom the praise or criticism is equal. Whether people criticize him or they praise him, it makes no difference to him. And another definition of ikhlas or sincerity is that the mukhlis person is that he hides his good deeds as he hides his sins or his bad deeds. And sometimes people want to say nice things about themselves and they use this type of polite words. For example, I'm saying it for tahdees-e-nemat, or in other words, I'm saying this to rejoice the bounty of Allah Azza wa Jal. But in the hearts, what is there, that is questionable. There would be many qaris or many readers of Quran or generous people or martyrs that would be put in the fire of Jahannam on the day of judgment, because all these status that they attained in the dunya, they used it for the fame or for the gain of this world, and they have done nothing for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. So we have to try our level best in this month of Ramadan, that we can ponder upon these bad qualities that we have. And a lot of times, not knowingly, we keep on going on with our life and keep on committing this type of hidden sins. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all and give us understanding so we can identify these diseases of heart and cure them. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Baba, alhamdulillah, is waqt Birmingham ke Faizan Madina mein 30 roza itikaf jari hai UK میں. وہاں کے اسلامی بھائی بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، لندن میں بھی اسلام بھائی اس وقت مدنی مذاکرہ میں شامل ہیں، دنیا میں کئی مقامات پر اسلام بھائی موجود ہوں گے، اور الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. باپا، آپ نے ابھی مدنی مذاکرے کے دوران ارشاد فرمایا کہ کرایہ لینے میں حرج نہیں ہے، تو دعوت اسلامی کے مبلغین بیانات کرنے شہر کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، بعض اوقات سفر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ناخواں اسلامی بھائی بھی تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا اب ہم بیان کرنے کے لیے جائیں یا نعت پڑھنے جائیں تو جہاں جائیں وہاں والوں سے کرایہ طلب کر لیا کریں، کیا ارشاد ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں، ہماری دعوت اسلامی کے کچھ اپنے حساب کتاب ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نہ لفافہ دینا گناہ نہ لفافہ لینا گناہ، جبکہ دونوں طرف سے اخلاص ہو. اب جس کے دل میں اخلاص نہیں ہے وہ جانے، دیکھنے والا کچھ نہ کہے، تو اس پر لگام ہے شریعت کی، جب تک کوئی قرینہ واضح نہ ہو بدگمانی نہ کرے. اب رات دعوت اسلامی کا معاملہ، اس میں تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں نعت خوانوں کو نہ کرایہ مانگنا ہے اور نہ کور لینا ہے، یہ آج سے یہ قانون ہے کہ جو دعوت اسلامی کے نعت خوان جو ترکیب کے ہیں ہمارے، ان سب کی خدمت میں عرض ہی نہیں. اگر آپ کو ترکیب میں رہنا ہے ورنہ ہم کو منع کر دو گے، یار ہم کور تو لیں گے، اور اگر مجھے پتا چلا کہ بھائی فلاں کور لیتا ہے تو پھر وہ دیکھ لے، پھر کور پر پابندی، کور نوٹوں کا کور یا کور میں ڈال کر دے یا بغیر کور کے دے. دعوت اسلامی کے جو نعت خوان ہیں جو ہمارے مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں یا ہماری بڑی راتوں میں پڑھتے ہیں، ان پر پابندی ہے کہ نہ انہوں نے کرایہ مانگنا ہے کسی سے، نہ انہوں نے کور یا نوٹوں کی ہے وہ جو نظرانہ جس کو بولتے ہیں نا وہ لینے ہیں. اب زبردستی دے دیتے ہیں، جیب میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، گن پوائنٹ پر دے تو جان بچانا فرض ہے، تو میرا بولنا نا میں انشاءاللہ اس پر کیس کر دوں گا یار، یہ گن پوائنٹ پر اس نے پیسے دیے. آدمی پاپا اماما سوٹ پیس وہ مطلب، ہاں یہ آئیڈیا صحیح ہے نا، نہ سوٹ پیس لینا ہے نہ اماما لینا ہے نہ چادر لینی ہے، نہ مطلب ہے کہ کوئی قیمتی تحفہ لینا ہے. انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی نا پاپا، واپس آ گیا جیسے کہ چھوٹی موٹی قلم ہوتی ہے یا کوئی نالے پاک کا کارڈ ہوتا ہے یا کوئی رسالہ ہوتا ہے، وہ اگر دے دیا نا وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اگر بطور اجرت یہ بھی دیا تو اجرت ہی کاؤنٹ ہوگی. اس لیے عافیت اسی میں کہ وہ کارڈ بھی نہ لیں. وہ قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبعہ، وہ قاری جو سات قاری ہوئے نا، تو ان میں ایک سیدنا حمزہ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، فتح رضویہ شریف میں ان کا بڑا پیارا واقعہ بہت پسند ہے مجھے، لکھا ہے کہ یہ کسی محلے سے گزر رہے تھے اور انہیں پیاس لگی، تو چاہا کہ کسی مکان سے وہ پانی لے کر پی لوں، پھر کسی کو ساتھ ہوگا اس کو بولا، اس کو روک دیا، بولا نہیں نہیں پانی لینا، اس محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے قراءت سیکھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو کچھ اللہ کے لیے پڑھایا تھا یہ پانی اس کی اجرت میں نہ کاؤنٹ ہو جائے، شمار نہ ہو جائے. تو مزہ تو اسی میں کہ پانی بھی خود اٹھا کر پی لے، جس نے نعت شریف کے لیے بلایا نا اس کو نہ بولے کہ شکر کی گن رکھو، شکر کی ڈلیاں رکھواتے ہوں گے کہ رکھتے ہیں، دیکھا میں نے الائچیاں، یہ کچھ بھی آپ مانگیں نہیں. یہ تراوی بھی پڑھتے ہیں نا تو دودھ کا گلاس مانگتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تراوی پڑھنے والے، وہ پیسے وغیرہ تو الگ ترکیبیں ہوتی ہوں گی. اگر پیسے نہیں بھی لیتا کہ بالکل مخلص ہے کہ نہیں لوں گا، پھر بھی اگر وہ دودھ مانگتا ہے تو یہ مانگنا تو اس کو پھنسائے گا. پانی مانگنا یہ معیوب نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بولتا ہوں کہ پانی بھی کیوں مانگے، جہاں تک ہو سکے نا پانی بھی اپنا اپنے پاس رکھے، یہ بوتل اپنی لے کر جائے ساتھ، دودھ پینا ہے دودھ بھی اپنا تھرماس لے کر چلا جائے، مگر اس میں پھر شیطان حملہ کرے گا کیا بڑا مخلص آدمی اپنا دودھ ساتھ لاتا ہے. جائیں تو کہاں جائے گا دودھ. بچنا تو اس نے بچنا تو پڑے گا. اب دودھ کے بغیر چل جاتا ہو تو چلا لیا, ورنہ پھر ایسی جگہ جا کر پیے کے جاؤ کوئی دیکھے نہیں اور کیا کرے. پیسے نہیں لیتا, پیسے نہیں لیتا, یہ بھی ریاکاری میں ڈالتا آدمی کو, بہت مخلص آدمی پیسے نہیں. تو اتنا بولا نات خان کو, کمر پکڑا نہیں ہوا اس نے. میں نے پھر بولا بھی کبھی دعوت دیتا میں چندے میں ڈال دیں, تو نات خان ایسا منہ پھٹتا, اس نے بولا اپنے ہاتھ سے دے دو تم, میں نہیں دوں گا. یہ واقعی یہ حکمت عملی ضروری ہے کہ آپ خود دعوت اسلامی کے لیے بھی اب اس قبر کو نہ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وسوسہ ہے کہ یہ شرماتا تھا اس لیے اس نے دعوت اسلامی کے نام پر لیا. اپنے رسک لیوا ہی نہیں, آپ ڈال دو بھائی, ایک قبر نہیں ڈالنا, اس قبر میں جتنے اس کے 12 گنا فیضان مدینہ کو میں ڈال دینا پیٹی میں, اپنے سامنے بھی بڑھاوے نا اس کو. اپنے مطلب پکڑنا نہیں چاہیے بھائی, یار مطلب بھوکے مر جاؤ یار. میں بچپن سے ناطے پڑھتا ہوں, آپ کو پتا ہے, الحمدللہ میں ناطے پڑھتا ہوں, بھلے آواز اب جیسی بھی آپ کو پتا ہی ہے, پڑھتا ہوں ناطے, ناطے بھی پڑھتا ہوں, اور مطلب سب کچھ مطلب بہت کچھ کیا ہے. تو یہ کہ اپنا گزارا ان پہ تھوڑی ہے, پیسوں ناطے پڑھ کر پیسے لو یا بیان کر کے اس کی واز کی اجرت پر گزارا کرو. اگرچہ بیان کی اجرت جائز ہے, واز کی اجرت جائز ہے, لیکن ہمارے مبلغین کو ہماری طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نعت شریف کی اجرت جائز نہیں ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ نوٹے چلاتے ہیں, یہ اجرت نہیں ہے, لیکن یہ انداز مجھے مطلب میرے کو یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کہیے کیا کو مطلب اکیلے میں نہیں دیتا ہوگا اس کو, یہ سب کے سامنے کیوں اڑاتا ہے, یہ میرے کو یوں لگتا ہے, ہو سکتا ہے میرے کو وہم ہو ایسا, تو یہ مجھے سمجھا دے کہ اس سے اخلاص بڑھتا ہے اور اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے یوں اڑانے سے. جتنا اونچے جائے گا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا, ایسا کچھ ہے اگر آپ کے پاس نسخہ تو میری غلط فہمی دور ہو جائے. میں مدنی چینل پہ آپ کے ڈھنکے بجاؤں گا کہ یوں بھائی زور سے اڑایا کرو نوٹے, سب دیکھیں اس طرح. لینا ہے ٹھیک ہے, وہ آدمی چپ چاپ دے دے, یہ میری سمجھ میں آتا ہے جو اخلاص سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے امام غزالی کی, میں اس لیے بولتا ہوں امام غزالی کی کتابیں پڑھو. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے کے جو بزرگوں کے ایسے سے واقعات لکھے کہ جیسے وہ کسی کو دینا ہو خیرات دینی ہے کیا کرے, تو نابینا ڈھونڈتے تھے, بیچارے آواز ہی نہیں نکالتے تھے, چپ چاپ اس کو ٹکا دیتے تھے, کوئی دیکھ کے ہی نہیں. نابینا کو بھی سمجھنا پڑے گا دینے والا کون ہے. ایک صورت یہ, میں نابینا ہو حقدار ہوں. اچھا دوسرے یہ کہ پتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے, ان کے گھر میں یہ کسی حکمت عملی سے سرکا دیتے تھے, پیسے ڈال کے آ جاتے تھے, کوئی لکھ کر اور سی کوئی ترکیب بناتے ہوں گے تاکہ یہ سمجھ جائے کہ یہ کسی نے خیرات دی ہے, تو یوں ڈال کے چپ چاپ اندھیرے میں رات کے کوئی دیکھے ہی نہیں, اس طرح کرتے تھے. ہم لوگ تو مطلب یہ کہ والا اعلان, جب تک یعنی کہ چار آدمی کو پتا نہیں چلے ہماری خیرات جیسے وقت ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں ہوتی. سب کو پتا چلنا چاہیے کہ ماں بدولت نے یہ پنکھے لگوائے, ماں بدولت نے یہ کارپیٹ بچھائے مسجد میں, دعا کرنا مولانا, نام لے کر دعا کرنا, میرا بچہ بیمار ہے. تو یہ میں نے جو آپ کے وہ وضو خانے پہ نل لگوائے نا, دعا کرنا, سارے نمازی مل کے دعا کریں گے اللہ قبول کر لے. پہلے قبول کرے گا چانس زیادہ تھا, اب کم ہو گیا. سب کے سامنے دعا کرو, اگر ریاکاری کے لیے کیا پھر تو گیا ہی مطلب سارا چولہے میں, تو بیکار ہو گیا عمل. اس سے ریاکارانہ عمل قبول نہیں ہوتا, ثواب نہیں ملتا اس پر. بابا اس وقت یو کے میں بھی مذاکرہ سنا جا رہا ہے, وہاں پر ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, جمعہ کی نماز سے پہلے جب عین نمازی کے آنے کا وقت 10 منٹ باقی ہیں, اس وقت جو ہے وہ مسجد کمیٹی کے کوئی اسلام بھائی کھڑے ہوں گے, اور اب وہ بہت لمبی لسٹ ہوگی کہ 5 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں, 10 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں, 5 پاؤنڈ انہوں نے دیے. اب یہ لسٹ پوری بیان کریں گے جب پیغام دینے کا وقت ہے. تو بابا اس وقت وہاں ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, تو اگر آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ وہ پیسے دینے والوں کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا نام لے کے اعلان ہو. حالانکہ میں نے ایک دو کمیٹی والوں سے بات کی تھی کہ یہ 10 منٹ آخری جو ہے یہ تو بیان کرنے کا وقت ہے, امام صاحب کوئی پیغام دے دیں, کوئی میسج دے دیں, لیکن وہ بس یہ ہر مسجد میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمازیوں کا نام لے کر ایک طویل فہرست بیان کی جاتی ہے. یہاں بھی بات جگہ ہے سر جی, دیکھو اس کو مطلقاً ناجائز تو ہم نہیں کہیں گے. اب یہ کہ دینے والا غور کرے کہ یہ کیوں خواہش کر رہا ہے کہ میرا نام لیا جائے؟ اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے مجھ سے متاثر ہوں گے، واہ یہ تو ہے سارے ریاکاری ہے، اس کو ریاکاری بولتے ہیں۔ ریاکاری کی ڈیفینیشن اگر آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں ریاکاری کی ڈیفینیشن، مختلف تعریفوں کا خلاصہ اس کو سمجھ لیں۔ ریا رضا الہی کے لیے جو عمل کیا جا سکتا ہے، سمجھو کہ عبادت، عبادت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنی عزت و شہرت یا مال و دولت کی نیت کرنا، عبادت کے ذریعے شہرت ہو، واہ واہ ہو، عزت ہو، اس لیے عبادت کی، تو یہ رائے خدا میں دینا عبادت ہی ہے، ہر نیک عمل عبادت ہے، جو بھی نیک کام ہے نا وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیک کام سے، نیک کام کے ذریعے عزت و شہرت یا مال و دولت کی نیت کرنا۔ اب اگر اس پاؤنڈ دینے والے کی یہ نیت ہے کہ چار آدمیوں کو پتا چلے کہ میں نے دی ہے، تو یہ ریاکاری ہے کہ عزت وہ چاہتا ہے اپنی، اور یا اب جیسے کہ نعت خوان کا ہی چل رہا ہے، تو نعت خوان نے اس لیے پڑھا تاکہ مجھے پیسے ملیں، تو یہ ریاکاری ہے کہ اس نے دولت کا قصد کیا کہ مجھے مال ملے، یا اس لیے پڑھا کہ مجھے کھانا ملے، یا اس لیے پڑھا کہ مجھے چائے ملے، چائے بھی ظاہر مال متقوی ہی ہے نا، ایک طرح کا مال ہے یہ بھی، یہ کہ پان ملے مجھے، پان کھلائیں گے، نعت پڑھوں گا تو پان ملے گا، عموماً ضمن چیزیں ملتی ہے بابا، یہ دیکھو ضمن یہی ہے نا، نیت کی اصلاح کرے تو ڈھیر لگا ہوا ہے یار، ویسے ہی قوم دے رہی ہے، کھانا تو کھلائیں گے ہی، لیکن اب اس لیے وہ اڑتا ہوا پہنچے گا یار ہے پر کہاں مال مال پکا ہوگا، یہ نعت پڑھوں گا تو اپنے کو ذرا بوٹیاں بھی زیادہ ڈال دیں گے، اب ریاکار کیوں اپنی مطلب ہے کہ اتنی بڑی مطلب ہے کہ جنت جو مل رہی ہے تجھے ناتے پاک کے توفیل، اس کو مطلب ہے کہ یہ دو بوٹیوں کے مطلب عوض بیچ رہا ہے اور کسی سیٹھ کے قدموں میں ڈال رہا ہے، یار کیوں ایسا کرتا ہے یار؟ تو اللہ کے لیے پڑھنا، تو یہ بوٹیاں تو ملیں گی، ملے گی تیرے کو یار، بوٹیاں ملیں گی اور سب کچھ ملے گا، سب دولت ملے گی تجھے، یہ دولت ٹھکرا دے، آپ ایک کور ٹھکرا دو انشاءاللہ آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی یار، اگر آپ دکاندار ہو آپ کی سیل بڑھ جائے گی انشاءاللہ، آپ کور ٹھکرا دو، آپ نوٹے لینا ناتوں کی چھوڑ دو، آپ دیکھنا دوسرے ذریعے سے انشاءاللہ برکت ہو جائے گی یار، آپ کیوں سمجھتا ہوں میں محروم رہ جاؤں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا؟ تو یار ناتوں کے تو سیزن آتے ہیں، روز کہاں کور ملتے ہیں یار، تو آج کل سیزن ہے، ابھی دو چار آٹھ دن تو میرا خیال ہے کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالے گا، پیسے لینے والے جو نعت خوان، آہستہ آہستہ یہ اٹھان لیں گے، آخری دس دن آئیں گے تو اعتکاف نہیں کر سکتے، یہ بڑی مطلب ان کی تاریخیں دی ہوئی ہوں گی، ادھر باغ ادھر باغ مارا ماری ہوگی ان کی، تو دیکھو نا یار کیا کیوں ایسا کرتے ہیں، اعتکاف کر لو نا یار، بڑا ماہر نعت خوان وہ اپنے، یہ جو ہے نا بہت اچھے اچھے سارے اعتکاف بیٹھ جائے، فیضان مدینہ میں تو سارے بھلے نہ بیٹھے، بلکہ آپ یہ سارے کے سارے مجلس کے نگران کو بول دو گے یار بس ہم نے بہت نعتیں پڑھ لی، بہت گھوم پھر لیے، ہم کو یار کہیں کسی مسجد میں بھیج دو کہ جہاں کم معتکفین ہوتے ہوں، شیطان ہم کو کم تنگ کرے، ریاکاری ہم کو کم ستائے، پارٹیوں کے علاقے میں مت بھیجنا، کلفٹن اور ڈیفنس ایریا کے مطالبے مت کرنا، آپ جاؤ نا لانڈی کے غریبوں کے پاس جاؤ، ملیر کے غریبوں کے پاس جاؤ، کورنگی کے غریبوں کے پاس جاؤ، اورنگی ٹاؤن میں جاؤ نا، کرو نا اعتکاف، پانی کے واندے ہو جاؤ، جاؤ باب الاسلام چلے جاؤ، ہب میں چلے جاؤ، اپنے بلوچستان میں کرو نا اعتکاف، تو پتا چلے کہ بھائی اب مغرب ہو گئی کھانا کھوائے گا، تو ایسی جگہ اعتکاف رہو تو مزہ آئے گا، مرغی کی ٹانگیں تلی ہوئی آ رہی ہیں اور سموسے دھوئیں اٹھاتی ہوئی بریانی آ رہی ہے، اور وہاں آپ اعتکاف کرتے ہو سارا دن، مطلب بریانی کے خواب دیکھتے ہو، کیا اعتکاف یار، فاقے کرو تو پھر پتا چلے اعتکاف کس کو بولتے ہیں، کم کھا کے تھوڑا بھوک سے پیٹ میں مطلب بل پڑتے ہوں پھر آپ کو اعتکاف کا مزہ بھی آئے گا, اچھے سے خواب بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے, روحانیت بھی ملے گا, ٹھاس کے بھرا اور کر کے ڈکاریں لیتے رہو گے تو کیا روحانیت کہاں سے آئے گی. پھر بولتے ہیں اب دل نہیں لگتا, دل کہاں سے لگے, پیٹ لگے گا تو دل لگے گا نا, پیٹ ہی نہیں لگ رہا, اب بھرا ہوا یہ اور ڈکاریں آ رہی ہیں گندی گندی. تو کچھ سمجھو میری بات, تو یار کسی کا تجربہ سے فائدہ اٹھاؤ یار, میری مانو گے انشاءاللہ بہت فائدے میں رہو گے. اگر نہیں بھی مانو تو مجھے برا بھلا بول کر اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگانا کہ یہ ہم کو کھینچتا رہتا, جب دیکھو میں تو کھینچوں گا, میں تو اپنوں کو کھینچتا ہوں, رونگ نمبر وہ یوں سائڈ سے تم پکڑ لیتے ہو, میں تم کو بولتا تھوڑی ہوں, میں تو ان کو بولتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں ان باتوں کو, سب کو تھوڑی بولتا ہوں. باقی اب چور کی داڑھی میں ہوتی ان کا ہوتا ہی ہے, جو مطلب واویلا کرے وہ سمجھ جاؤ گے کائے کو کرتا ہے واویلا, بچہ بھی سمجھتا ہے کیوں کرتا ہے واویلا کہ ہم کو بولتا ہے. میں تو سب مسلمانوں کو بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہوں, اللہ کرے سب کے بھلے میں میرا بھلا ہو جائے. ہم سب کو اخلاص کی ضرورت ہے, مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اپنی پابندی ہوئی کہ نہ یہ مطلب یہ نہیں کہ کرایہ مانگیں گے, نہ یہ ہمارے نعت خوان جو ہے دعوت اسلامی کے, اور نہ یہ کوئی کور یا گفٹ یا نوٹیں یا مطلب سوٹ پیس اور اس طرح کے مٹھائی کے ڈبے اور یہ نانا کر کے کھینچ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا, سمجھا دیں گے, میرا حوالہ دے دینا کہ آپ الیاس سے مطلب لکھوا کے لے آؤ, کہ الیاس سے ہم کو فون کروا دو کہ لے لو بیٹے, تو میں انشاءاللہ لے لوں گا. آپ جان چھوڑا لو نا, اب میرے کو تو میرا کندھا تو ویسے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں, آپ نے کرنا ہی ہے, میں نہ بولوں تب بھی کریں گے, منع کیا ہے, میں کس منہ سے لوں گا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. کیا بولا میں نے, جس کا عمل ہو بے غرض, یعنی جس کے عمل میں کوئی اس کی یعنی کہ خلوص ہو, کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, اس کا اجر و ثواب ہی کچھ اور ہے, اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد ہی اور ہیں. جو ریاکاری سے بچتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو شہرت عطا فرمائی دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے. ہاں بالکل, وہ چٹان کے اندر چھپ کر اگر عمل کرے گا اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے. اب جیسے نا اولیاء کرام سارے مخلصین ہوئے, انہیں کون سا ولی ہے جو مخلص نہیں تھا, جو مخلص نہ ہو وہ ولی ہو بھی تو نہیں سکتا نا. جیسے آج غوث پاک کی رات ہے ولادت کی, ٹھیک ہے نا, غوث پاک تو ہمارے سید المخلصین, امام الاولیاء کاملین, اولیاء کاملین کے امام ہے, پیشوا اولیاء کاملین ہے. اگر یہ مخلص نہیں تھا تو کیا ہم مخلص ہوں گے؟ کیسی شہرت اللہ نے دی ان کو, کیسی شہرت ہے, ایسی شہرت ہے جو کسی ولی کو شہرت حاصل نہیں. ایسی اس کا پتا چلا نا کہ بھائی جو ریاکاری سے بچتا ہے, جو مخلص ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو اس کو شہرت دے دیتا ہے. الحاصل اللہ تعالیٰ کو جس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے اس کی محبت دلوں میں داخل کر دیتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بس جس کو نوازتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو عزت دیتا ہے, آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. ہم اپنے ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیں نا, ہم اخلاص پیدا کریں اپنے اندر اور ریا سے حب جا سے بچے, تو شہرت ملنی ہوگی تو مل جائے گی. ہزار پردوں میں چھپ کر جو عمل کریں گے نا ہم آدھی رات کو اندھیرے میں, وہ بھی لوگوں کو پتا چل جائے گا. ہم اگر لوگ اس نے زن کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ تعجب گزار ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, یہ یوں کرتا ہے, لوگ بولنا شروع, لوگوں کے دلوں میں اللہ القا کر دے گا, ڈال دے گا. مگر ہمیں شہرت کی تما نہیں ہونی چاہیے, ہم نے تما کی تو مرے. اگر افسوس کہ ہم مطلب یہ کہ بہت اتاوڑے ہیں, جلد باز ہیں, ہم پکنے نہیں دیتے, کچا کچا کھانے منڈتے, پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پھر تباہی مچتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Question was asked that brothers from Dawat Islami, whether they are Nath Khan or they are Muballighin, should they demand traveling expenses or not? Amir Ahl Sunnah replied to this question that even though it is jais to take traveling expenses, but from the policies of Dawat Islami, Amir Ahl Sunnat has imposed upon all the Nath Khans that they should not take travelling expenses. And especially those Nath Khan who are within the Tarkeeb of Dawat Islami and they recite in the main events of Dawat Islami, they should not take or they must not take any money for their travelling expenses. Even though the ujrat or the labor of waaz is jais, but the muballighin are prohibited from the organizational reasons that they should not take traveling expenses when they go out to give bayans. People should have sincerity and ikhlas when they're giving in the path of Allah Azza wa Jal. Hazrat Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi says that the mukhlisin were such people that when they go out to give money, they would look a faqir, blind person, so he cannot see who's giving. Or they would send the money via such means that the recipient of money does not know where the money has come from. A question was asked that in UK particularly, at the time of Jumu'ah, before khutbah, the last few minutes of the bayan, one of the official of masjid committee stands up and he makes an announcement, and they have a big list of the names of the people who have given donation towards the masjid. For example, Haji so and so, Chaudhary so and so has given £5 or £10 or £50. Everybody's name is mentioned. Is this right? Amir Ahl Sunnah has replied that it all depends on the intention. What is the intention of the person? If the intention is riyakari or show off, then indeed this is a very bad practice and people should avoid that. And what is the definition of riyakari or show off? That one does an act of ibadat, and through that act of ibadat he makes intention of gaining respect or fame or wealth of this world. If that is the reason, then it is a show off. So those people whose names are being announced in the masjid for giving charity towards the masjid, they must know what is in their heart. Do they qualify as riyakar or show off people? And if that is the story, they need to repent and make tawbah and not to repeat such exercise again. Those who refrain from riyakari, Allah subhanahu wa ta'ala makes them famous and Allah subhanahu wa ta'ala gives them honor and izzat. So if you really want izzat, respect, honor, dignity, fame, then you need to leave the show off. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Ala ala Muhammad. باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان میرا سوال ابرار اتاری پتوگی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب قضا عمری شروع کر دی جاتی ہے تو اب جب کہ اسے یاد نہیں ہوتا کہ یہ کون سے دن کی نماز ہے تو وہ نیت کس طرح کرے گا کہ یہ کس دن کی نماز ہے, اس کی وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضا عمری کے لیے یہ کہ ظن غالب کرے کہ کتنی نمازیں اس پر باقی ہیں, اور اگر عمر بھر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو بالغ ہونا, جب سے بالغ ہوا تب سے نیت حساب لگائے اب تک فرضوں اور وتر کا, دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں, سنتیں قضا کرنے کی نہیں ہیں. تو اگر بالغ ہونے کی بھی تاریخ نہیں پتا تو لڑکا 12 سال سے جو 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے, لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے, تو لڑکی 9 سے کرے. اب اس میں پھر وہ لڑکی کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ نفاس کے اور اپنے جو جن دنوں میں نمازیں اس کو معاف ہیں ان دنوں کے وہ اس میں مائنس کر سکے گی. خیر, تو اب یہ نیتیں کر کے پھر ایک یوں نیت کر سکتے ہیں جیسے, یا یہ چاہیں تو پہلے سب فجریں پڑھ لیں پھر ساری ظہر پڑھ لیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, یا پانچ یعنی پانچوں نمازیں زہر فجر زہر اس طرح کنٹینیو بھی پڑھ سکتے ہیں قضا. تو ہر بار یہ نیت کریں کہ میری سب سے پچھلی جو نماز قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں, باقیوں میں سب میں پچھلی یا باقیوں میں سب میں پہلی, یہ دونوں نیتیں درست ہیں, باقیوں میں سب میں پہلی یا باقیوں میں سب میں پچھلی, کیونکہ ایک نماز پڑھ لی اب 100 تھی تو 100ویں باقیوں میں پچھلی ہے, اب ایک پڑھ لی تو 99 رہ گئی, تو اب 99ویں جو ہے وہ بھی اب باقیوں میں پچھلی رہے, اس طرح تو نیتیں کریں گے تو نماز آپ پڑھ سکیں گے. نماز کے احکام یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, اس میں قضا نماز کا طریقہ نمی ایک رسالہ بھی شامل ہے, کل 12 رسالے ہیں اس میں, تو یہ وضو کا غسل کا مسافر کی نماز کا سبب, عید کی نماز جنازے کی نماز, تو اس میں ایک رسالہ قضا نماز کا طریقہ, اس میں قضا نماز کے اور بھی مسائل لکھے میں, مہربانی کر کے اس کو ضرور حاصل کریں. اگر آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ کی سہولت نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ آج چونکہ یہ بیچارے سفر کر کے ایک تعداد آئی ہوئی ہے اور آدھ تو میرا خیال ہے آرام فرما رہے ہیں, سو گئے, باقی ہو سکتا ہے کہ بیچارے جبرن قہرن بھی کچھ بیٹھے ہوں گے کہ ایک شوق ہے کہ ہم سیکھیں, لیکن بیچارے ظاہر بیٹھا نہیں جاتا ہوا ان سے, اگر ان کو ہم آج فارغ کر دیں جلدی جلدی اس نیت کے ساتھ کہ کل دیکھو دن میں آپ کو 3:30 بجے ہم نے زہر کی جماعت رکھی ہے, دن میں اپنی ضرورت کا آرام کر لیجئے اور کل پھر رات یہ سب فریش ہو کر آپ کو بیٹھنا ہے, اور جتنے سوئے ہیں نا ان میں سے کسی کی ڈھیلا داری نہیں کرنی, تانا نہیں دینا, مذاق نہیں اڑانا ہے, اور گناہوں میں پڑ جائیں گے, پھر ان کو اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ نے جو مدنی مذاکرے میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں یہ بتا کر ان کو لالچ ہرس دلائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ اب آپ کو آج رات نہیں سونا, دن میں سو جاؤ, یہ بولیں گے اب دن میں نیند نہیں آئے گی, تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, نیند بھلے نہیں آئے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ نیند نہیں بھی آتی اور پڑا ہے نا, اگر بدن ہمارا لیٹا ہوا ہے ہم لیٹے ہوئے تو بدن کو آرام مل جاتا اور گزارا ہو جاتا ہے, کام چل جاتا ہے, تو ان کو بولو کہ ایڈوانس میں آرام کر لو اس نیت سے کہ مدانی مذاکرہ میں تاکہ بیٹھ سکوں, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سونا چاہیے, تو یہ سونے کا سارا جو وقفہ ہے نا یہ عبادت میں گزرتا ہے, اور اگر نیت نہیں کی تو غفلت میں گزرے گا یہ سارا, نہ ثواب نہ گناہ, تو ویسے بھی ہمیشہ سوتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں, اب مت سوئیں تو پھر نماز میں دل نہیں لگے گا, بہت سارے کام آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے, سوئیں گے نہیں, تو سونے میں اللہ نے آرام رکھا ہے تو آرام کیوں کر رہا ہے بھائی, عبادت کے لیے نمازوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو یہ انفرادی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون کرے گا سونے والوں پر انفرادی کوشش, ایک پر جب اتنے سارے انفرادی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے نیند ہی ڈر کے بھاگ جائے گی, پھر ان سے اجازت لے لیں گے دیکھو پھر بھی سو گئے تو میں آپ کو اٹھا دوں, اگر آپ سو گئے تو اگر ہاں بولے تو پھر آپ دیکھ لیں, ایسا کوئی کمزور ہو بےچارا تو اس کو اٹھا دیں کہ جا بھائی وضو کر لو آ جا بیٹھ جاؤ, وضو بھی شرط نہیں ہے مدنی مذاکرے کے لیے, تو یعنی کسی طرح اب یہ کہ ہمارے جتنے بھی موتقفین آئے ہوئے ہیں یہ 300 دن اب انہوں نے راتیں جاگنا ہے اور دن کو 3:30 بجے زہر کی جماعت ہے, بہت وقت ملے گا سونے کا انشاءاللہ. تو وہ جو بھی جدول ہوگا یہ آپ کو بتا دیں گے کتنے بجے اٹھنا ہے دن کو. میں امید کرتا ہوں آرام آپ کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. تو اس طرح آپ یہ کہ پھر زہر کے بعد بھی تھوڑا سا وقت ملے گا زہر سے عصر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ, اس میں بھی اپنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھلے آرام کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن سنت صفحہ 176 پر ہے, نہ آئے تم جو گل 1167 ہے جائے 76 ہے جائے ان میں نہیں دعا اچھا 176. حضرت سیدنا سبحان اللہ, چلو اعلان پہلے کر دیتا ہوں, واہ زیارت بھی کر لو. یہ کرو سی ڈی یا بات کرو ورژن یہ کرو تو اچھا یہ پہلے ہوگا نار انگریز کے جنیا چھو یار ہاں ہوں جو بھی بند ریزن یہ ہماری آئی ٹی مجلس کی جانب سے القرآن الکریم سافٹ ویئر سی ڈی ریزن 2 جاری کر دی انہوں نے, وہ جاری کی ہے یا جاری کروائی ہے مکتبۃ المدینہ سے. اس کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں, جب آپ کو آئیں اعلان کرو نا علی کرنا مدنی گلدست بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے القرآن الکریم سافٹ ویئر ویژن 2.0 جاری کر دیا ہے. اس منفرد سی ڈی میں قرآن پاک کا مکمل عربی متن موجود ہے اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا جا سکتا ہے, بلکہ پورا قرآن مجید بہترین اور خوبصورت آواز میں سنا بھی جا سکتا ہے. الحمدللہ اس میں ترجمہ قرآن انگلش میں بھی شامل کیا گیا ہے اور اس سی ڈی کے اندر سرچ کرنے کی سہولت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں زوم کا آپشن بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر خصوصیات یعنی کاپی پیسٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے انگلش اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی اس سی ڈی کو ہدیتاً حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں خوب قرآن پاک کی برکتیں لینے والا بنائے. ہدیہ کتنا ہوگا؟ ہدیہ عموماً 25 روپے ہوتا ہے ہماری وی سی ڈی کا سافٹ ویئر سی ڈی, اس کا ہدیہ کم و بیش 25 روپے ہے. کم و بیش مائنس کر دیں 25 روپے, نہیں ہوں گا تو یہ مکتب والے کر دیں گے 25 کے. آپ کے اعلان کی لاگ رہ جائے گی انشاءاللہ. اس کا ہدیہ, اس سافٹ ویئر سی ڈی کا ہدیہ 25 روپے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو کوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. یہ دعا فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر موجود ہے. تو آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى على محمد مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا ہو سلام ان کی مالا کی ان پہ کروڑوں درود ان کے مالا پر کرو نو درود ان کے اصحاب و عطرت لا ہو سلام اور جن کی منبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت تیلا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا بینو کا غوث اعظم امام تو کا بینو کا جلوائے شانِ قدرت لا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت تیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کھو سلام جس نے دیکھی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا اس امیر اہل سنت لا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کھو سلام والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نبی کے